Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Enyi mlioamini, timizeni ahadi. Mmehalalishiwa wanyama wa mifugo ila wale mnaotajiwa. Lakini msihalalishe kuwinda nanyi mmo katika hija. Hakika Mwenyezi Mungu anahukumu wapendavyo. Enyi mlioamini, msivunje heshima ya alama ya dini ya Mwenyezi Mungu wala mwezi mtakatifu, wala wanyama wanaopelekwa Makka kuchinjwa, wala vigwe vyao, wala wanaoelekea kwendea nyumba takatifu, wakitafuta fadhila na radhi za Mola wao mlezi. Na mkisha toka hija yenu, basi windeni, wala kuwachukia watu kwa kuwa walikuzuilieni kufika msikiti mtakatifu, kusikupelekeeni kuwafanyia uadui. Na saidianeni katika wema na uchamgu, wala msisaidiane katika dhambi na uadui. Na mcheni Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu. Mmeharamishiwa nyamafu na damu, na nyama ya nguruwe, na mnyama aliyechinjwa si kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na aliyekufa kwa kunyongeka koo, na aliyekufa kwa kupigwa, na aliyekufa kwa kuanguka, na aliyekufa kwa kupigwa pembe, aliyeliwa na mnyama, ila mkimdiriki kumchinja. Na pia ni haramu kula nyama aliyechinjiwa masanamu, na ni haramu kupiga ramli. Hayo yote ni upotovu. Leo waliokufuru wamekata tamaa na dini yenu. Basi msiwaogope, bali niogopeni mimi. Leo nimekukamilishieni dini yenu, na nimekutimizieni neema yangu. Na nimekupendeleeni Uislamu uwe dini yenu, na mwenye kushurutishwa na njaa, bila ya kupendelea dhambi, basi hakika Mwenyezi Mungu ni msamehevu na mwenye kurehemu. Wanakuuliza wamehalalishiwa nini? Sema mmehalalishiwa kila vilivyo vizuri na mlichowafundisha wanyama kukiwinda. Mnawafundisha alivyokufunzeni Mwenyezi Mungu. Basi kuleni walichokukamatieni, na mkisomee jina la Mwenyezi Mungu. Na mcheni Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi Mungu ni mwepesi wa kuhisabu. Leo mmehalalishiwa kila vilivyo vizuri, na chakula cha waliopewa kitabu ni halali kwenu, na chakula chenu ni halali kwao. Na pia wanawake wema miongoni mwa waumini, na wanawake wema miongoni mwa waliopewa kitabu kabla yenu. Mtakapowapa mahari yao, mkafunga na ondoa, bila kufanya wahasharati wala kuwaweka kinyumba. Na anayekataa kuamini, bila shaka amali yake imepotea, naye katika akhera atakuwa miongoni mwa wenye hasara. Suratul Maida imeteremka Madina. Hii sura ya Madina, idadi za aya zake ni 120, na hii ni katika sura zilizoshuka karibu na mwisho. Humu umebainishwa wajibu wa kutimiza maagano, sawa yakiwa baina ya mja na Mola wake mlezi, au baina ya watu wenyewe kwa wenyewe. Na sura hii imebainisha baadhi ya vyakula vilivyoharimishwa kama ilivyobainishwa vilivyo halali, na kuhalalisha kuwa wanawake wa ahli kitabu, Wakristo na Mayahudi. Zimetajwa pia humo nguzo za udhu na kutayamam. Kadhalika imeelezwa kutakikana kufanya waadilifu na adui. Na sura hii imeashiria neema za Mwenyezi Mungu juu ya Waislamu na wajibu wao kukihifadhi kitabu chao, na ikaelezea kuwa Mayahudi wameyatingua maneno kutokana na pahala pake, na Wakristo wakayasahau baadhi ya mambo waliokumbushwa, na kwamba wao wamekufuru kwa kusema kwao kuwa Masihi ni mwana wa Mungu. Kadhalika sura hii inawakanusha Mayahudi na Wakristo kwa yale madai yao kwamba ati wao ni wana wa Mungu na vipenzi vyake. Kisha tena sura hii imekusanya baadhi ya habari za Mayahudi, kama ilivyokusanya kisa cha wana wawili wa Adam. Kisa hichi kinathibitisha kuwa uvamizi na kudhulumiana ni katika tabia za kibinadamu. Tena kuwajibika kumtoza kisasi mwenye kudhulumu ni njia ya kudhibiti tabia hii mbovu isivuke mpaka. Na sura Al-Maida imeeleza adhabu ya kumtia adabu mwenye kufanya fiski na wizi. Tena baadaye karejea kubainisha vipi Mayahudi walivyopindua hukumu za sharia zilizokuwamo katika Taurati, na ikabainisha kwamba katika Taurati na Injili ulikuwapo ukweli na haki kabla ya kuchezewa na kugeuzwa geuzwa. na ikahakikishwa kuwa ni wajibu kuhukumu kwa mujibu alivyoteremsha Mwenyezi Mungu. Sura imeashiria juu ya uadui wa Mayahudi na Wakristo kwa waumini na wajibu wa kutowanyenyekea na kutowaridhia kwa wanayoyatenda na kuwa ni dharura kuwapinga. Na sura imethibitisha kuwa Wakristo wamekufuru kwa kusema kwao Mwenyezi Mungu ni mmoja wa watatu. Tena Qur'an katika sura hii imewasifu baadhi ya Wakristo ambao wameikubali haki na wakaiamini, na ikamkataza muumini kujiharimishia mwenyewe vitu vizuri, na ikabainisha nini kafara ya kuvunja kiapo. Sura hii kadhalika imeharimisha ulevi kabisa, na imebainisha ibada za hija na cheo cha Al-Kaaba na miezi mitakatifu, na ikaelezea upotovu wa baadhi ya mambo waliojiharimishia Waarabu wenyewe kwa wenyewe bila ya hoja wala dalili yoyote, kama ilivyobainisha wasia wakati wa safari. Mwishowe sura hii imehitimisha kwa kutaja miujiza iliyotokea kwa Nabii Isa alayhi salam, na juu ya hiyo miujiza Banu Israel walimkanya. Pia sura imetaja kuwa Nabii Isa alayhi salam hana dhambi ya waliopotoka wakamwabudu, na imeeleza ufalme wa Mwenyezi Mungu Subhanahu juu ya mbingu na ardhi na ukamilifu wa uwezo wake. Enyi waumini, jilazimisheni kutimiza ahadi zote baina yenu na Mwenyezi Mungu, na ahadi za kisharia zilio baina yenu na watu wengineo. Na Mwenyezi Mungu amekuhalalisheni kula nyama hoa, yani nyama wa kufuga kama ngamia, ng'ombe, kondoo, mbuzi na kadhalika, ila wale mliotajiwa kuwa ni haramu. Wala haikujuzieni kuwinda barani pale mnapokuwa mmehirimia hija au mpo katika eneo la ardhi takatifu. Hakika Mwenyezi Mungu uhukumu apendavyo kwa hikma yake. Yeye ndiye muumbaji na ndiye mwenye kujua jema na baya la viumbe vyake, na haya ni miongoni mwa ahadi za Mwenyezi Mungu zilio juu yenu. Enyi waumini, msivunje heshima ya alama ya dini ya Mwenyezi Mungu, yani ibada alizoamrisha Mwenyezi Mungu kama ibada za hija wakati wa ihram, na sharia na hukumu nyinginezo. Wala msivunje heshima ya miezi mitakatifu kwa kuzua vita katika miezi hiyo. Wala msipige wanyama wanaopelekwa Maka kwa kupokonya au kuzuia wasifike huko. Wala msiwavue vigwe walivyofungwa shingoni mwao kuwa ni alama kuwa wamekusudiwa kupelekwa nyumba takatifu na kuwa watakuwa dhabihu wa hija. Wala msiwapinge wanaokusudia kwenda hija nao wakitafuta fadhila na radhi za Mwenyezi Mungu. Na mkisha vua ihram na mkatoka kwenye eneo la alharam, basi mnaweza kuwinda mtakavyo. Wala msipelekewe na chuki yenu kubwa kwa wale waliokuzuieni kufika kwenye msikiti wa Maka mkawafanya uadui. Enyi waumini, saidianeni katika kutenda kheri na mambo yote ya utiifu, wala msisaidiane katika maasi na kupindukia mipaka aliyoiweka Mwenyezi Mungu. Na uwepeni adhabu ya Mwenyezi Mungu na nguvu zake. Hakika Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu wale wanaomkosa. Mwenye kuhiji akishahirimia, yani kunuia kuhiji, huwa haramu kwake baadhi ya mambo kama kuvaa nguo iliyoshonwa, kukata nywele, kuwinda na kadhalika mpaka amalize ihram, nako ndiyo kuisha ibada ya hija. Enyi waumini, Mwenyezi Mungu amekuharimishieni kula nyamafu, yani aliyekufa bila ya kuchinjwa kisharia, na damu inayotiririka, na nyama ya nguruwe, na yule ambaye wakati wa kuchinjwa ametajiwa jina lisilokuwa la Mwenyezi Mungu, na aliyekufa kwa kunyongwa au aliyepigwa mpaka akafa, au aliyekufa kwa kuanguka au kwa kupigwa pembe au kwa kuliwa na mnyama mwingine. Ama yule mnayemdiriki angali uhai na ni mnyama wa halali kuliwa mkamchinja, basi huyo ni halali kwenu. Mwenyezi Mungu ameharimisha kula wanyama waliotolewa sadaka au mahanga kwa masanamu, na pia ameharimisha kuagua yaliyoghaibu kwa uganga wa kupiga ramli na mfano hayo. Kula chochote katika vilivyotajwa kuwa ni haramu ni dhambi kubwa, na ni kutoka kwenye utiifu wa Mwenyezi Mungu. Tangu sasa tamaa ya makafiri kuiviza dini yenu imekwisha potea, basi msiwaogope kuwa watakushindeni, bali ogopeni kutofuata amri zangu. Leo nimekukamilishieni hukumu za dini yenu na nimekutimizieni neema yangu kwa kukupeni nguvu na kukuimarisheni. Na nimekukitarieni Uislamu uwe ndio dini. Lakini mwenye kulazimika kwa njaa akala kidogo katika hivyo vilivyoharimishwa, akala ili asife bila kukusudia waasi, basi Mwenyezi Mungu humsamehe mtu huyo kwa kulazimika kula cha haramu asijakafa. Mwenyezi Mungu ni mwenye huruma na rehema kwa alivyohalalisha. Hafi mnyama wenyewe ila kwa maradhi, na hayo maradhi humdhuru mwanadamu akila nyama yake, na huenda maradhi mengine yakawa ya kuambukiza. Katika damu vimo vijidudu vya maradhi, ama katika nyama ya nguruwe mna vitu kadhaa wa kadhaa vya kumdhuru mtu. Na vilivyochinjwa kwa jina la asiyekuwa Mwenyezi Mungu na waliochinjiwa masanamu au mashetani, hayo ni mambo ya ibada potovu. Na vilivyonyongeka na vilivyoanguka na kupigwa pembe ni sawa na mfu au mzoga, kwa kuwa vimekufa kwa vifo vibaya, na hasa kwa kuwa damu yake haikutoka imevilia humo humo. Ewe Mtume, waumini wanakuuliza nini walichohalalishiwa katika vyakula na vinginevyo. Waambie, Mwenyezi Mungu amekuhalalishieni kila chema kipendacho nafsi njema, na pia amekuhalalishieni kula kinachowindwa na wanyama wenu mliowafunza kuwinda kwa kutokana na alivyokufunzeni Mwenyezi Mungu. Basi kuleni wanavyowinda wanyama hao mliowatuma, na mtaje jina la Mwenyezi Mungu pale mnapowatomeza. Namcheni Mwenyezi Mungu kwa kuzishika sheria zake wala msikiuke mipaka yake. Tahadharini kumkhalifu Mwenyezi Mungu katika hayo, kwani yeye ni mwepesi wa kuhisabu. Leo, yani tangu kuteremka aya hii, mmehalalishiwa kila kilichochema kipendacho nafsi njema, na pia mmehalalishiwa chakula cha watu wa kitabu, yani Mayahudi na Wakristo na waliochinja wao katika vitu ambavyo havikutajwa kuwa ni haramu, kama ilivyokuwa wao ni halali kwao kula chakula chenu. Na mmehalalishiwa nyinyi kuwaoa wanawake wema wa Kiislamu na wa ahli kitab, yani Mayahudi na Wakristo. Hayo kwa sharti mkiwapa mahari yao kwa kusudi ya kuwaoa, sio kwa kuingiana nao kinyume na sharia kwa jahara au kwa kuwaweka mahawara kinyumba. Na mwenye kuipinga dini, basi amepoteza malipo ya amali yake aliyodhani kuwa ndiyo itamkaribisha, naye huko akhera ni katika waliohiliki. Enyi mlioamini, mnaposimama kwa ajili ya sala, basi osheni nyuso zenu na mikono yenu mpaka vifundoni, na mpake vichwa vyenu na osheni miguu yenu mpaka vifundoni. Na mkiwa na janaba, basi ogeni. Na mkiwa wagonjwa au mmo safarini au mmoja wenu ametoka chooni au mmewagusa wanawake na hamkupata maji, basi tayamamuni vumbi lilo safi, na mpake nyuso zenu na mikono yenu. Hapendi Mwenyezi Mungu kutieni katika tabu, bali anataka kukutakaseni na kutimiza neema yake juu yenu ili mpate kushukuru. Nakumbukeni neema ya Mwenyezi Mungu iliyo juu yenu na ahadi yake aliyofungamana nanyi mliposema, tumesikia na tumetii, na mcheni Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi sana wa yaliyomo vifuani. Enyi mlioamini, weni wasimamizi madhubuti kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mkitoa ushahidi kwa haki, wala kuchukiana na watu kusikupelekeni kutofanya uadilifu. Fanyeni uadilifu, hivyo ndiyo kuwa karibu mno na uchamungu. Na mcheni Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi Mungu anazo habari za mnayo yatenda. Mwenyezi Mungu amewaahidi waliomuamini na wakatenda mema kwamba watapata maghfira na malipo makubwa. Na wale waliokufuru na wakakanusha ishara zetu, hao ndiyo watu wa motoni. Enyi mlioamini, kumbukeni neema za Mwenyezi Mungu zilizo juu yenu. Walipotaka watu kukunyosheni mikono, naye akaizuilia mikono yao kukufikieni. Na mcheni Mwenyezi Mungu, na waumini wamtegemee Mwenyezi Mungu tu. Enyi waumini, mkitaka kuswali nanyi hamna udhu, tawadhini kwa kukosha nyuso zenu na mikono yenu mpaka vifundoni, na mpake maji kichwa kizima au baadhi yake, na mkoshe miguu yenu mpaka vifundoni. mnapotaka kusali nanyi mna janaba kwa kuingiliana na wake zenu, basi kogeni mwili mzima. Ikiwa mna maradhi ambayo hayakufalini kutumia maji, au mpo safarini na ipo taabu ya maji, au mmetoka chooni kukidhi haja, au mmeingiliana, kwa lugha ya Qur'ani kugusana na wanawake na msipate maji, basi inakupaseni kutayamam, yani kujipaka vumbi lililo safi. Na hayo ni kwa kupangusa kwa hilo vumbi nyuso zenu na mikono yenu. Na Mwenyezi Mungu hataki kukudhikini katika hayo anayokuamrisheni, bali anakupeni sharia za kukusafisheni ndani na nje, ili atimize neema zake juu yenu kwa uongofu, na kubainisha na kusahilisha mpate kumshukuru kwa uongofu wake, na kutimilia neema yake kwa kudumisha utiifu kwake. Tahara, yani usafi wa Kiislamu, una maana mbili. Moja ni kumwelekea Mwenyezi Mungu mtukufu moyoni kwa kujiweka tayari kwa hayo, na kufunga azimio kusimama mbele yake na hali ni mwenye nafsi iliyo tahir na moyo ulio safi kabisa kwake yeye tu. Pili ni unadhifu wa dhahiri kwa udhu, na katika hayo ni kuviosha viungo vyote vinavyoweza kuchafuka. Na udhu ni jambo la kufanywa mara kwa mara, na huweza kufika hata kutua mara tano. Pia kuna kukoga unapoingiliana na mke, na wakati wa damu ya mwezi na uzazi. Udhu na kukoga ni kuondoa takataka zenye vijidudu vya maradhi, na pia huleta uchangamfu kwa kusisimua damu ya kwenye ngozi na kupoza mishipa. Na kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliusia, ukihamaki itawadha. Kumbukeni enyi waumini neema za Mwenyezi Mungu alizokuneemesheni kwa kukuongoeni kwenye Uislamu. Jitahidini kutimiza ahadi yake aliyoitaka kwenu wakati mlipomuunga mkono mtume wake Muhammad, kuwa mtamsikia na mtamti. Namcheni Mwenyezi Mungu kwa kuzihifadhi ahadi hizi. Yeye subhanahu ni mjuzi sana wa yote yaliyofichikana nyoyoni mwenu, naye atakulipeni kwayo. Enyi waumini, jitahidini kutimiza haki za Mwenyezi Mungu na shuhudieni kwa haki baina ya watu. Chuki zenu kubwa kwa watu fulani zisikupelekeeni mkaacha kuwafanyia waadilifu, bali jilazimisheni waadilifu, kwani hiyo ndiyo njia ya kupelekea kumcha Mwenyezi Mungu na kuepukana na ghadhabu yake. Na mcheni Mwenyezi Mungu katika mambo yenu yote, kwani yeye subhanahu anayajua vilivyo yote mnayoyafanya, naye atakulipeni kwayo. Uislamu unalingania waadilifu moja kwa moja, sawa kwa rafiki na adui. Haifai chuki ikakupelekea kudhulumu. Na hayo unapoamiliana na watu, na kuamiliana baina ya dola ya Kiislamu na dola nyinginezo. Na kumfanyia waadilifu adui kunaambiwa na Qur'ani kuwa ni karibu zaidi na uchamungu na usafi wa kidini. Lau kuwa wasia huu ungelitumiwa katika sharia za baina ya madola, basi pasingelikuwa vita. Kama kila dini ina kitambulisho chake na alama, basi kitambulisho cha Uislamu ni dini ya Mungu mmoja na waadilifu. Mwenyezi Mungu kwa fadhila yake amewaahidi walioisaliki dini yake na wakatenda mema kuwa atawasamehe dhambi zao na watawalipa badala yake thawabu. Na wale wanaoipinga dini ya Mwenyezi Mungu na wakakanusha ishara zinazoonyesha umoja wa Mwenyezi Mungu mtukufu na ukweli wa ujumbe wake, hao ni watu wa kudumu katika Jahannam. Enyi waumini, kumbukeni neema za Mwenyezi Mungu juu yenu katika wakati wa shida, pale baadhi ya washirikina walipokusudia kukuweni nyinyi na mtume wenu. Mwenyezi Mungu akazuia balaa yao isikufikieni na akakuokoeni. Shikamaneni na kumcha Mwenyezi Mungu, na mumtegemee yeye peke yake katika mambo yenu, kwani yeye anakutosheni. Inavyomwelekea muumini ni kumtegemea Mwenyezi Mungu peke yake daima milele. Na Mwenyezi Mungu alifanya agano na wana wa Israeli, na tukawateulia kutokana nao wakuu 12. Na Mwenyezi Mungu akasema, kwa yakini mimi ni pamoja nanyi, mkisali na mkatoa zaka na mkawaamini mitume wangu na mkawasaidia, na mkamkopesha Mwenyezi Mungu mkopo mwema, hapana shaka nitakufutieni maovu yenu na itakuingizeni katika mabustani yapitayo mito kati yake. Lakini atakayefanya kufuru miongoni mwenu baada ya hayo, bila shaka atakuwa amepotea njia iliyo sawa. Basi kwa sababu ya kuvunja agano lao tuliwalaani na tukazifanya nyoyo zao kuwa ngumu. Wanayabadilisha maneno kutoka pahala pake, na wamesahau sehemu ya yale waliokumbushwa, na huachi kuvumbua khiana kutokana nao, isipokuwa wachache miongoni mwao. Basi wasamehe na waache, hakika Mwenyezi Mungu huwapenda wafanya wema. Na kutoka kwa wale waliosema sisi ni manasara, tulichukua ahadi yao, lakini wakasahau sehemu wa waliokumbushwa. Kwa hivyo tukaweka kati yao uadui na chuki mpaka siku ya kiyama, na hapo Mwenyezi Mungu atawaambia waliokuwa kiafanya: enyi watu wa kitabu, amekwisha kujieni mtume wetu anayekufichulieni mengi mliokuwa mkiyaficha katika kitabu, na anayesamehe mengi. Bila shaka imekujieni kutoka kwa Mwenyezi Mungu nuru na kitabu kinachobainisha. Mwenyezi Mungu huwaongoa wenye kufuata radhi yake katika njia za salama, na huwatoa katika giza kuwapeleka kwenye nuru kwa amri yake, na huwaongoa kwenye njia iliyonyoka. Hakika wamekufuru waliosema Mwenyezi Mungu ni Masihi mwana wa Mariamu. Sema, ni nani mwenye kumiliki chochote mbele ya Mwenyezi Mungu ikiwa yeye angetaka kumuangamiza Masihi mwana wa Mariamu na mama yake na wote waliomo katika ardhi? Na mamlaka ya mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake ni vya Mwenyezi Mungu, uumba pendavyo, na Mwenyezi Mungu ana uwezo juu ya kila kitu. Na Mayahudi na Wakristo wanasema sisi ni wana wa Mwenyezi Mungu na vipenzi vyake. Sema, basi kwa nini anakuadhibuni kwa ajili ya dhambi zenu, bali nyinyi ni watu tu kama wale wengine aliowaumba? Kumsamehe amtakaye na umuadhibu amtakaye, na ni wa Mwenyezi Mungu tu falme wa mbingu na ardhi, na marejeo ni kwake yeye. Enyi watu wa kitabu, bila shaka amekujilieni mtume wetu akikubainishieni katika wakati usiokuwa na mitume, msije mkasema hakufika kwetu mbashiri wala mwonyaji. Basi amekujieni mbashiri na mwonyaji, na Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kila kitu. Mwenyezi Mungu alichukua ahadi kutokana na wana wa Israeli kuwa watamsikia na watamtii. Aliwateulia marais 12 kutokana na miongoni mwao ili itimie hiyo ahadi. Na yeye Mwenyezi Mungu akawaahidi ahadi ya nguvu kuwa atakuwa pamoja nao, atawasaidia na atawanusuru ikiwa watashika sala kama ipasavyo, na watatoa zaka walizofaridhiwa, na watawasadiki mitume wake wote, na watawanusuru na watatoa mali kwa ajili ya mambo ya kheri. Na kwamba pindi wakifanya hayo, basi Mwenyezi Mungu atawafutia dhambi zao na atawatia katika bustani zake zipitazo mito kati yake. Na mwenye kukufuru na akavunja ahadi baada ya hayo, basi huyo amepotoka na kufuatia njia iliyokaa sawa iliyonyoka. Basi kwa sababu ya wana wa Israeli kuvunja agano lao, ndio wakastahiki kufukuzwa kutokana na rehema ya Mwenyezi Mungu. Nyoyo zao zikawa ngumu, si laini za kupokea haki, na wakaingia kupotoa maneno ya Mwenyezi Mungu yaliyomo katika Taurati kutokana na maana yake ya asli, na yafuate yanayowafikiana na wapendavyo wao. Wakachilia mbali pande kubwa ya mambo walioamrishwa katika Taurati. Na wewe mtume, huachi kuona kila namna ya hadaa na uvunjaji wa ahadi kwa hawa wana wa Israeli, isipokuwa kwa wachache tu miongoni mwao ambao wanakuamini wewe. Hao hawakini wala hawadanganyi. Basi ewe mtume, yasamehe yaliyopita kutokana na watu hawa, na wachilia mbali, bali wafanyie wema, kwani Mwenyezi Mungu huwapenda wafanya wema. Halikadhalika Mwenyezi Mungu alichukua ahadi kwa Wakristo ambao wamesema sisi ni manasara, kwa kuwa wataiamini Injili na watamwamini Mwenyezi Mungu mmoja, nao wakaacha mengi walioamrishwa katika Injili. Mwenyezi Mungu akawaadhibu kwa hayo, kwa kutia uadui na hasama baina ya wao kwa wao, wakawa makundi mbali mbali yenye uadui mpaka siku ya kiyama. na hapo Mwenyezi Mungu atawaambia waliokuwa wakiyafanya na atawalipa kwayo. Enyi watu wa kitabu, amekujilieni mtume wetu Muhammad akiita watu wafuate haki, anakufichulieni mengi mliokuwa mkiyaficha katika Taurati na Injili, na anayaacha mengi katika mliyoyaficha ambayo hayana haja ya kuyadhihirisha. Amekuleteeni kutoka kwa Mwenyezi Mungu sharia kamili, ambayo sharia hiyo peke yake ni nuru na inabainishwa na kitabu kilicho wazi. Mwenyezi Mungu kwa kitabu hichi anawaongoa kwenye njia ya wokovu wanaoelekea kutaka radhi zake, na anawatoa kwenye giza la ukafiri kuendea mwangaza wa imani kwa taufiki yake, na anawaongoza kwenye njia ya haki. Hakika wamekufuru wale wanaodai ati Mwenyezi Mungu ndiye Masihi mwana wa Mariamu. Ewe mtume, waambie hao wanaothubutu kuchezea cheo cha ungu, hapana yeyote anayeweza kuzuia matakwa ya Mwenyezi Mungu akitaka kumteketeza Isa na mama yake na kuwahiliki wote waliomo katika ardhi, kwani ufalme wa mbingu na ardhi na vilivyo baina yao ni wa Mwenyezi Mungu peke yake. Yeye huumba mfano wa utakao, na Mwenyezi Mungu ana uweza mkubwa kabisa, hashindwi na kitu. Na Mayahudi na Wakristo husema, sisi ndiyo tuliofadhiliwa, kwani sisi ndiyo wana wa Mwenyezi Mungu na vipenzi vyake atupendao. Waambie ewe mtume, basi kwa nini anakuadhibuni kwa dhambi zenu na anakutieni katika moto wa Jahannam? Waongo nyinyi, nyinyi kama wanadamu wengineo ni viumbe, na mtahesabiwa kwa vitendo vyenu, na maghfira yamo mikononi mwa Mwenyezi Mungu peke yake, humsamehe amtakaye, na adhabu yake ni kwa amtakaye kumadhibu, kwani ufalme wa mbingu na ardhi na viliomo baina yao ni wa Mwenyezi Mungu tu, na kwake yeye ndiyo marejeo ya mwisho. Enyi watu wa kitabu, umekujieni ujumbe wa mtume wetu ambaye anakudhihirishieni haki baada ya kusita ujumbe kwa muda wa zama, ili msitafute udhuru wa ukafiri wenu kwa kudai ati kuwa Mwenyezi Mungu hakukuleteeni mbashiri wa kukupeni habari njema, wala muonyaji wa kukuhadharisheni. Sasa basi, huyu amekujilieni mbashiri na muonyaji. Na Mwenyezi Mungu ni muweza wa kila jambo, na katika hayo mambo ni kutuma mitume na kukuhisabuni kwa mlionayo. Na pale Musa alipowaambia watu wake, enyi watu wangu, kumbukeni neema za Mwenyezi Mungu zilizo juu yenu, alipowateua manabii kati yenu, na akakufanyeni watawala, na akakupeni ambayo hakuwapo wote katika walimwengu. Enyi watu wangu, ingieni katika nchi takatifu ambayo Mwenyezi Mungu amekuandikieni, wala msirudi nyuma, msije mkawa wenye kuhasirika. Wakasema, ewe Musa, huko wako watu majabari, nasi hatutaingia huko mpaka wao watoke humo, wakitoka humo, hapo tutaingia. Watu wawili miongoni mwa wacha Mungu ambao Mwenyezi Mungu amewaneemesha walisema, waingilieni kwa mlangoni, mtakapowaingilia basi kwa yakini nyinyi mtashinda, na mtegemeeni Mwenyezi Mungu ikiwa nyinyi ni waumini. Wakasema, ewe Musa, sisi hatutaingia humo kamwe maadamu wao wamo humo, basi nenda wewe na Mola wako mlezi mkapigane, sisi tutakaa hapa hapa. Akasema, Mola wangu mlezi, hakika mimi similiki ila nafsi yangu na ndugu yangu, basi tutenge na hawa watu wapotovu. Akasema, basi nchi hiyo wameharimishiwa muda wa miaka 40, watakuwa wakitangatanga katika ardhi, basi wewe usiwasikitikie watu wapotovu. Nataja ewe mtume, pale Musa alipowaambia watu wake, enyi watu wangu, zikumbukeni neema za Mwenyezi Mungu kwa kushukuru na kutii, kwa kuwa amewateua manabii wengi miongoni mwenu, na akakufanyeni watukufu kama wafalme baada ya kuwa mlikuwa wanyonge chini ya utawala wa Firauni, na akakupeni neema nyingi nyinginezo ambazo hawajapewa wowote wengineo. Enyi watu wangu, tiini amri ya Mwenyezi Mungu, ingieni ardhi takatifu waliokujalieni Mwenyezi Mungu muingie, wala msirejee nyuma kuwaogopa hao watu wake majabari, mkaja kukosa nusura ya Mwenyezi Mungu na radhi zake. wana wa Israeli wakaikhalifu amri ya Mwenyezi Mungu na wakasema, ewe Musa, katika nchi hii wamo watu majabari, sisi hatuna nguvu za kupambana nao, basi hatutoingia humo maadamu wao wamo, wakitoka basi tena hapo sisi tutaingia. Wawili kati ya wakubwa wao waliokuwa wanamogopa Mwenyezi Mungu na ambao Mwenyezi Mungu amewapa neema ya imani na utiifu walisema, enyi watu, waingilieni hawa majabari wa mjini kwa kupitia mlangoni kwa ghafla, mkifanya hivyo nyinyi mtawashinda, na mtegemeni Mwenyezi Mungu peke yake katika mambo yenu yote ikiwa nyinyi ni wenye imani ya kweli. Lakini wakakakamia katika uhalifu wao, wakasema, ewe Musa, sisi bila shaka yoyote tumekwisha azimia kuwa hatutaingia nchi hii kabisa maadamu wamo hao majabari, basi tuwache na yetu, kwani wewe huna madaraka yoyote juu yetu, nenda wewe na Mola wako mlezi mkapigane nao hao majabari, sisi tutakaa hapa hapa hatubanduki. Hapo tena Musa akamrejea Mola wake mlezi akisema, Mola wangu mlezi, sina madaraka ila juu ya nafsi yangu na ndugu yangu, basi tuhukumie baina yetu na hawa watu wakaidi. Mwenyezi Mungu akamuitikia Musa, akawapigia marufuku hawa wahalifu wasiingie nchi hiyo kwa muda wa miaka 40, wakipotea ovyo majangwani hawajui endako wala tokako. Mwenyezi Mungu akamwambia Musa kama kumwasa, usisikitike kwa masaibu yaliyowasibu, kwani hawa ni wapotovu, wameiasi amri ya Mwenyezi Mungu. Na wasomee habari za wana wawili wa Adam kwa kweli. Walipotoa mhanga, ukakubaliwa wa mmoja wao na wa mwingine haukukubaliwa. Akasema, nitakuua. Akasema mwingine, Mwenyezi Mungu huwapokelea wachamgu. Ukininyoshea mkono wako kuniua, mimi sitakunyoshea mkono wangu kukuua. Hakika mimi namwogopa Mwenyezi Mungu, Mola wa ulimwengu wote. Mimi nataka ubebe dhambi zangu na dhambi zako, kwani wewe utakuwa miongoni mwa watu wa motoni. Na hayo ndiyo malipo ya wenye kudhulumu. Basi nafsi yake ikampelekea kumua nduguye, akamua na akawa miongoni mwa wenye kuhasirika. Hapo Mwenyezi Mungu akamleta kunguru anayefukua katika ardhi ili amuonyeshe vipi kumsitiri nduguye. Akasema, ole wangu, nimeshindwa kuwa kama kunguru huyu nikamsitiri ndugu yangu. Basi akawa miongoni mwa wenye kujuta. Kwa sababu ya hayo tuliwaandikia wana wa Israeli ya kwamba aliyemuua mtu bila yepua au kufanya uchafuzi katika nchi, basi ni kama amewaua watu wote, na mwenye kumuokoa mtu na mauti ni kama amewaokoa watu wote. Na hakika waliwajia mitume wetu na hoja zilizo wazi, kisha wengi katika wao baada ya hayo wakawa waharibifu katika nchi. Basi malipo ya wale wanaompiga vita Mwenyezi Mungu na mtume wake na wakawania kufanya uchafuzi katika nchi ni kuuawa au kusulubiwa au kukatwa mikono yao na miguu yao kwa mabadilisho au kutolewa nchi. Hii ndiyo hizaya yao katika dunia, na katika akhera watapata adhabu kubwa. Isipokuwa wale waliotubu kabla hamjawatia nguvuni, najueni kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye maghfira na mwenye kurehemu. Hakika kupenda kutenda uadui ni tabia ya baadhi ya watu. Basi ewe nabii, wasomee Mayahudi, na wewe ni msema kweli, habari za Habila na Kabila, wana wawili wa Adam. Kila mmoja alichinja dhabihu kama ni mahanga kwa kutaka kuruba kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu alimkubalia mmoja kwa ajili ya usafi wa nia yake, na akamkatalia wa pili kwa kuwa nia yake haikuwa safi. Basi yule aliyekataliwa akamhusudu mwenziwe na akamuahidi kuwa tamua. Yule nduguye akamrudi kwa kumbainishia kuwa Mwenyezi Mungu hapokei amali ila kwa wacha Mungu waliosafisha nia zao katika kule kutafuta kuruba. Akamwambia, shetani akikuzuga hata ukinyooshea mkono ili kuniua, mimi sitofanya kama hivyo, wala sitonyoosha mkono wangu kwa ajili ya kukua. Hakika mimi naogopa adhabu ya Mola wangu mlezi, naye ndiye Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa viumbe vyote. Mimi sitakuzuia utapotaka kuniua ili upate kubeba dhambi za kuniua mimi pamoja na dhambi zako za tangu hapo za kutomsafia nia ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo wewe unastahiki huko akhera kuwa katika watu wa motoni. Na hayo ni malipo ya haki ya Mwenyezi Mungu kumlipa kila mwenye kudhulumu. Basi nafsi yake ilimsahilishia kukhalifiana na maumbile. Kumua nduguye, akamua. Kwa hivyo akawa kwa mujibu wa hukumu ya Mwenyezi Mungu miongoni mwa walio hasiri kwa kuwa ameipoteza imani yake na amempoteza nduguye. Baada ya kumua yakamjia majuto na kubabaika, akawa hajui afanyeje maiti. Mwenyezi Mungu akampeleka kunguru, akafukua udongo amzike kunguru mwingine aliyekufa, ili amfunze muuaji vipi kumsitiri mwenzake aliyekwisha kufa. Alipohisi uovu wa aliyoyatenda, alijuta kwa ukhalifu wake. Akasema, nimeshindwa hata kuwa kama kunguru huyu, nikamsitiri ndugu yangu. Akawa basi miongoni mwa waliojuta kwa makosa yake na kwenda kinyume na yanayotakikana na maumbile. Kwa sababu ya uasi huo na kupenda kwa baadhi ya watu kuwafanya uadui wenginewe, ndiyo tukawajibisha kumuua muuaji. Kwani mwenye kumuua mtu bila sababu zinazopasa kisasi au bila ya kufanya uharibifu katika nchi ni kama amewaua watu wote. Yeye huyo amemwaga damu za watu na amewashajiisha wengine wafanye kama hayo. Kwa hivyo kumuua mmoja ni kama kuwaua watu wote kwa kujiletea maudhiko ya Mwenyezi Mungu na adhabu yake. Na mwenye kumhuisha mtu kwa kumlipa kisasi, basi ni kama amewahuisha watu wote kwa kuhifadhi damu ya wanadamu isimwagwe ovyo. Huyo anastahiki thawabu nyingi kutokana na Mola wake mlezi. Sisi tumewatumia mitume wetu kutilia mkazo hukumu yetu kwa dalili na hoja. Kisha baadaye wengi miongoni mwa wana wa Israeli walipindukia mipaka katika uharibifu wao katika nchi. Maneno haya yanaonyesha kuwa kumfanyia uadui mtu mmoja ni kuwafanyia jamii ya watu, na kulipa kisasi ndiyo kuhuisha jamii. Katika sharia ya Kiislamu, kisasi ni haki ya wali amri, yani aliyemhusu maiti. Akipenda atasamehe achukue fidia, na akipenda atataka kisasi na akitimize. Naye anaposamehe anayo haki ya kumfedhehesha mkosefu akiwa amekithiri uovu wake na uharibifu. Hakika adhabu ya wale wanaompiga vita Mwenyezi Mungu na mtume wake kwa kuacha hukumu na sheria, na wakafanya uharibifu katika nchi kwa uharamia na kunyang'anya mali, ni kuuliwa pindi wakiua, na kutundikwa msalabani pindi wakiua na wakapokonya mali ya watu, na kukatwa mikono yao na miguu kwa mabadilisho, yaani mkono wa kulia na mguu wa kushoto au kinyume cha hayo, pindi ikiwa watavamia watu njiani na kuwapokonya mali bila kuwaua. Na ikiwa watawatisha watu tu, basi adhabu yao ni kuhamishwa nchi au wafungwe. Adhabu hizo ni hizaya ya hapa duniani tu, na akhera watapata adhabu kuu, nayo ni adhabu ya motoni. Ila wale waliotubu miongoni mwa hawa wanaopiga vita nidhamu na wakavamia watu majiani kabla hamjawatia mikononi mkawakamata, basi adhabu ya Mwenyezi Mungu itaondoka. Itabaki juu yao haki za waja wa Mwenyezi Mungu wazirejeshe. Najueni kuwa Mwenyezi Mungu ni mwingi wa maghfira na rehma. Katika hukumu hii inabainishwa kuwa sharia inaangalia ukhalifu unaoathiri jamii, na kwa hivyo adhabu yake ni kali kwa kuafikiana na kitisho chake kwa wapenda wa amani. Mazingatio hapa si kwa mujibu wa kile kitendo cha ukhalifu, bali kwa mujibu wa kiasi ya kitisho na fadhaa inayoletwa na hicho kitendo. Enyi mlioamini, mcheni Mwenyezi Mungu na tafuteni njia ya kumfikilia, na wanieni kwa juhudi kwa ajili yake ili mpate kuokoka. Hakika waliokufuru lau wangekuwa na yote yaliyomo duniani na mengine kama hayo, ili watoe fidia ya kuepukana na adhabu ya siku ya kiyama, yasingelipokelewa kwao, na watapata adhabu chungu. Watataka watoke motoni, lakini hawatatoka humo, na watakuwa na adhabu inayodumu. na mwizi mwanamume na mwizi mwanamke, ikateni mikono yao. Hayo ni malipo ya walio ya chuma. Ndiyo adhabu ya mfano itokayo kwa Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu na mwenye hikma. Lakini mwenye kutubia baada ya dhulma yake na akatengenea, basi Mwenyezi Mungu atapokea toba yake. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye maghfira na mwenye kurehemu. Ujui ya kwamba Mwenyezi Mungu ana ufalme wa mbingu na ardhi, humuadhibu amtakaye na humsamehe amtakaye, na Mwenyezi Mungu ni muweza wa kila kitu. Ewe mtume, wasikuhuzunishe wafanyao haraka kukufuru miongoni mwaona usema kwa vinywa vyao tumeamini, na hali nyoyo zao hazikuamini. Na miongoni mwa Mayahudi wanaosikiliza kwa ajili ya uongo, wanaosikiliza kwa ajili ya watu wengine wasiokufikia, wao huyabadilisha maneno kutoka pahala pake. Wanasema, mkipewa haya basi yashikeni, na msipopewa haya tahadharini. Na mtu ambaye Mwenyezi Mungu anataka kumfitini, huwezi kuwa na madaraka naye mbele ya Mwenyezi Mungu. Hao ndiyo ambao Mwenyezi Mungu hataki kuzitakasa nyoyo zao. Watakuwa na hizaya duniani, na akhera watakuwa na adhabu kubwa. Hao ni wasikilizaji kwa ajili ya kusema uongo, na ni walaji mno vya haramu. Basi wakikujia, wahukumu baina yao, au jipuze nao. Na ukijipuza nao, basi wao hawatakudhuru kitu. Na ukiwahukumu, basi hukumu baina yao kwa uadilifu. Hakika Mwenyezi Mungu anawapenda waadilifu. Na huwaje wakufanye wewe hakimu na wanayo Taurati yenye hukumu za Mwenyezi Mungu, kisha baada ya hayo wanageuka, na hao si wenye kuamini. Enyi mlioamini, mcheni Mwenyezi Mungu kwa kujitenga na anayoyakataza, na kutii amri zake, na takeni kuyafanya yatakukurubisheni kupata thawabu zake, nayo ni kutenda mambo ya utiifu na mambo ya kheri. Na wanieni kwa jihadi katika njia yake, kwa kuitukuza dini yake, na kuwapigia vita maadui zake. Huenda kwa hivyo mkafuzu mkapata karama zake na thawabu zake. Hakika waliokufuru, hata lau kuwa wana kila namna ya mali yote yaliyomo duniani na mambo mengine yanayoonekana yenye maana katika uhai, na wakawa nayo mfano waliomo duniani juu ya hayo yaliyomo humo, na wakataka yawe ni fidia wajiokoe na adhabu za Mwenyezi Mungu siku ya kiyama kwa ukafiri wao, basi fidia hiyo yote haitofaa kitu. Wala Mwenyezi Mungu hawakubali hayo. Hapana njia ya yote ya wao kuepukana na malipo ya ukafiri wao, nao watapata adhabu kali. Hawa makafiri wanatamani kutoka motoni, na wala hawatatoka humo, watapata adhabu ya dai madawamu. Na mwanamume aliyeiba na mwanamke aliyeiba, ikateni mikono yao kuwa ni malipo ya madhambi waliyoyatenda, na njia ya kuwaonya wengineo wasitende jambo hilo. Hiyo ni hukumu ya Mwenyezi Mungu, na amri ya Mwenyezi Mungu ndiyo yenye kushinda, naye ndiye mwenye hikma katika kutunga sharia. Kila ukhalifu ameuwekea malipo yake yenye kumzuia mtu asitende tena, na wengine watahadhari wasifanye kama hayo. Ajabu iliyopo ni kuwepo wajinga wakashtushwa na amri hii ya Mwenyezi Mungu aliyetuumba, na wasiseme lolote kuwa katika China wakati wa vita na Taiwan ilikuwa hapo sheria ya kuwa mwizi auawe, na katika baadhi ya wilaya za Amerika mpaka leo hii ipo sheria ya kuwa mwizi wa farasi auawe, na katika Kenya adabu ya wizi kwa kutumia nguvu ni kunyongwa, na katika sheria za Kiingereza na nchi zote za magharibi mtu ana haki ya kuua kwa ajili ya kulinda mali na roho, ikiwa ni haki ya mtu kumuua atakayekuja kuiba. Je, ni kuu hilo kwa serikali kumkata mkono aliyekwisha iba? Kwa kuwepo sheria kama hii, ndio ikawa wizi umetoweka katika nchi kama Saudi Arabia, na ukawa vururu kwingineko. Lakini mwenye kutubu baada ya kutenda kosa lake hilo, na akatengeneza vitendo vyake, na akanyoosha mwendo wake, basi Mwenyezi Mungu hakika humkubalia toba yake. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwingi mno wa kusamehe na kurehemu. Jua ewe mwenye fahamu, kwa ujuzi wa yakini ya kwamba ni Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye kumiliki kila kitu kiliomo katika mbingu na ardhi. Yeye humpa adhabu yake amtakaye kwa hikma yake na uwezo wake, na humsamehe amtakaye kwa hikma yake na rehma yake, na Mwenyezi Mungu ni muweza wa kila kitu. Ewe mtume, visikuhuzunishe vitendo vya makafiri wanaowania ukafiri wa kila aina, hawa wadanganyifu wenye hadaa wasemao kwa ndimi zao tumeamini ilhali nyoyo zao hazifuati haki. Na miongoni mwa Wayahudi wapo wanaokithiri kusikiliza uzushi wa makohani wao na wanayakubali, na wanakisikiliza na kukikubali kikundi maalum miongoni mwao, na hawaji barazani kwako kwa sababu ya kiburi na chuki. Na hawa huyageuza maneno ya Taurati kutokana pahala pake baada ya Mwenyezi Mungu kuyasimamisha na kuyahukumia. Nao huambia wafuasi wao, mkipewa maneno haya yaliyopotoshwa na kubadilishwa yakubalini na muyafuate, na kama mkipewa mengine tahadharini nayo msiyakubali. Basi ewe mtume usihuzunike, Mwenyezi Mungu akimhukumia mtu kupotea kwa kumziba moyo wake, wewe hutoweza kumongoa au kumnafiisha kwa chochote asichomtakia Mwenyezi Mungu. Na hao ndio waliopita mipaka katika upotovu na inda. Mwenyezi Mungu mwenyewe hakutaka kusafisha nyoyo zao na uchafu wa chuki na inadi na ukafiri. Duniani watapata madhila kwa kufedheheka na kushindwa, na akhera watapata adhabu kuu. Hao hukithiri kusikiliza ili wapate kuzua, na ukithiri kula mali ya haramu ambayo hayana baraka yoyote, kama vile rushwa na riba na mengineyo. Basi wakikujia kukutaka wahukumu, wewe wahukumu pindi ukiona hayo yana maslaha, haujipuuze nao. Na ukijipuuza nao hawatukudhuru kwa lolote, kwa kuwa Mwenyezi Mungu ndiye wa kukulinda na watu. Na ukihukumu baina yao, basi hukumu kwa waadilifu aliyokuamrisha Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu huwapenda waadilifu, naye huwahifadhi na kuwalipa thawabu. Ama ajabu ya watu hawa Mayahudi, vipi wanataka hukumu yako na hali wao wanayo hukumu ya Mwenyezi Mungu imeandikwa katika Taurati. Na kinachostajabisha ni kuwa wao huikataa hukumu yako inapokuwa haikubaliani na mapendeleo yao, ijapokuwa imewafikiana na ilivyo katika kitabu chao. Watu hawa sio miongoni mwa waumini wanaotii haki. Hakika sisi tuliteremsha Taurati yenye uongofu na nuru, ambayo kwayo manabii walionyenyekea Kiislamu na wacha Mungu na wanazuoni waliwahukumu Mayahudi, wao walikabidhiwa kuhifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu, nao wakawa ni mashahidi juu yake. Basi msiwaogope watu, bali niogopeni mimi, wala msibadilishe aya zangu kwa thamani chache. Na wasihukumu kwa aliyoteremsha Mwenyezi Mungu, basi hao ndiyo makafiri. Na humo tuliwaandikia ya kwamba roho kwa roho, na jicho kwa jicho, na pua kwa pua, na sikio kwa sikio, na jino kwa jino, na kwa majaraha kisasi. Lakini atakayesamehe basi itakuwa ni kafara kwake. Na wasiohukumu kwa yale aliyoteremsha Mwenyezi Mungu, basi hao ndiyo madhalimu. Na tukawafuatishia hao Isa bin Mariamu kuyahakikisha yaliyokuwa kabla yake katika Taurati, na tukampa Injili iliyomo ndani yake uongofu na nuru na inayosadikisha yaliyokuwa kabla yake katika Taurati na uongofu na mawaidha kwa wachamungu. Na wahukumu watu wa Injili kwa yale aliyoteremsha Mwenyezi Mungu ndani yake, na wasiohukumu kwa yale aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu, basi hao ndiyo wapotofu. Na tumekuteremshia wewe kwa haki kitabu hichi kinachosadikisha yaliyokuwa kabla yake katika vitabu na kuyalinda. Basi hukumu baina yao kwa aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu, wala usifuate matamanio yao ukaache haki iliyokujia. Kila mmoja katika nyinyi tumemwekea sharia yake na njia yake. Na lao kuwa Mwenyezi Mungu angelitaka angekufanyeni nyote umma mmoja, lakini ni kukujaribuni kwa aliyokupeni. Basi shindaneni kwa mambo ya kheri. kwa Mwenyezi Mungu ndiyo marejeo yenu nyote, na atakuja kuambieni yale mliokuwa mkikhitalifiana, na wahukumu baina yao kwa aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu, wala usifuate matamanio yao, nawe tahadhari nao wasije kukufitini ukaacha baadhi ya aliyokuteremshia Mwenyezi Mungu. Na wakigeuka, basi jua kwamba hakika Mwenyezi Mungu anataka kuwasibu kwa baadhi ya dhambi zao, na hakika wengi wa watu ni wapotofu. Je, wao wanataka hukumu za kijahilia? Na nani aliyemwema zaidi katika kuhukumu kuliko Mwenyezi Mungu kwa watu wenye yakini? Hakika sisi tumemteremshia Musa Taurati, ndani yake mna uongofu unaoendea haki, na mna bayana yenye kutoa mwangaza unaonawirisha hukumu wanazozihukumia manabii na wale waliosafisha nafsi zao kwa ajili ya Mola wao mlezi, na wanazuoni wenye kufuata njia ya manabii, na wale waliochukua ahadi kukihifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu kisibadilishwe kwa kukilinda na kushuhudia kuwa hicho ndiyo haki. Basi msiwahofu watu mnapohukumu, na nihofuni mimi tu, mimi Mola wenu mlezi, Mola mlezi wa walimwengu wote. Wala msizibadilishe aya zangu nilizoziteremsha kwa thamani duni ya kutaka starehe ya dunia, kama vile mrungura au kutaka cheo. Na wote wasihukumu kwa mujibu walivyoteremsha Mwenyezi Mungu ni miongoni mwa makafiri. Tumewalazimisha Mayahudi katika Taurati wafuate sheria ya kisasi kwa ajili ya kuhifadhi maisha ya watu. Basi tukahukumu mwenye kuua auawe, mwenye kutofua jicho la mtu atofolewe, kadhalika pua kwa pua, sikio kwa sikio, jino kwa jino, na jaraha hivyo hivyo lilipiziwe kisasi ikimkinika. Hiyo ni hukumu ya Mayahudi kama ilivyo katika Kutoka 21:23-25, Mambo ya Walawi 24:18-21, Kumbukumbu la Torati 19:21. Katika Uislamu ipo fursa ya msamaha. Mwenye kusamehe akatolea sadaka ile haki ya kulipiza kisasi kwa mhalifu, basi hiyo sadaka huwa ni kafara kwake. Mwenyezi Mungu naye atamfutia sehemu ya madhambi yake. Na watu wasihukumu kwa mujibu wa alivyoteremsha Mwenyezi Mungu, basi hao ndio wenye kudhulumu. Na baada ya hawa manabii tulimtuma Isa mwana wa Mariamu, naye ni mwenye kufuata njia yao na kuithibitisha Taurati iliyomtangulia. Naye tulimteremshia Injili yenye uongofu kuelekea haki, na yenye kubainisha hukumu, na tuliteremsha ili isadikishe Taurati iliyotangulia. Na ndani yake pana uongofu wa kupelekea haki, na ni mawaidha kwa wachangu. Tazama Injili ya Mathayo 5:17, maneno ya Nabii Isa: msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua Taurati au manabii, la, sikuja kutangua bali kutimiliza. Na sisi tuliwaamrisha wafuasi wa Isa, yaani watu wa Injili wa Kristo, wahukumu kwa hukumu alizoteremsha Mwenyezi Mungu, na wasihukumu kwa mujibu wa alivyoteremsha Mwenyezi Mungu, basi hao wameiacha sheria ya Mwenyezi Mungu, ni waasi. Na wewe ewe nabii, tumekuteremshia kitabu kikamilifu, nacho ni Qur'an, chenye kushikamana na haki katika hukumu zake zote na habari zake, chenye kuafikiana na kuthibitisha vitabu vyetu vilivyotangulia, na kinavishuhudia kuwa ni vitabu vya Mwenyezi Mungu, na kinalinda yaliyo sahihi, kwa sababu hii Qur'an haibadiliki. Basi hukumu baina ya watu wa kitabu, Mayahudi na Wakristo, wakikutaka uwahukumu kwa mujibu alivyokuteremshia Mwenyezi Mungu. Wala katika hukumu yako usifuate matamanio yao na matakwa yao, usije ukapotoka ukaache haki iliyokujia. Kila umma katika nyinyi watu tumewajalia kuwa na njia yake ya kuitambua haki, na njia iliyo wazi ya dini ya kuifuata. Na lau kuwa Mwenyezi Mungu angalitaka, angalikufanyeni nyote kundi moja lililowafikiana lenye mwendo mmoja. Hazikitalifiani njia zake za kupita kwa zama zote, lakini yeye amekujalieni hivi ili iwe kama mtihani kwenu katika hizo sharia alizokupeni, atambulikane mwenye kutii na mwenye kuasi. Basi tumieni fursa hii, na mfanye haraka kuwania kutenda vitendo vya kheri, kwani marejeo yenu nyote yatakuwa kwa Mwenyezi Mungu peke yake. Hapo atakwambieni hakika ya hayo mliokuwa mkitalifiana, na kila mmoja wenu atalipwa kwa amali yake. Na wewe ewe mtume, tumekuamrisha uhukumu baina ya watu kwa alivyoteremsha Mwenyezi Mungu, wala usifuate matakwa yao katika kuhukumu. Na watahadharishe wasije kukugeuza ukaacha baadhi ya aliyokuteremshia Mwenyezi Mungu. Pindi wakipuuza hukumu ya Mwenyezi Mungu na wakataka nyingineyo, basi jua kuwa Mwenyezi Mungu anataka kuwapatiliza kwa kuwafisidia mambo yao, kwa vile zilivyokwisha fisidika nafsi zao kwa sababu ya madhambi yao waliyoyatenda kwa kukhalifu hukumu zake na sheria yake. Kisha atawalipa vitendo vyao vyote huko akhera. Na hakika watu wengi ni wenye kuziasi hukumu za sheria. Maneno haya yanatukuza sheria ya Kiislamu katika kuhukumu watu. Kwanza inatukuka kwa kuwa ni hukumu ya waadilifu na haifuati mipango ya watu ijapokuwa ni potofu, bali na hukumu juu ya hiyo mipango ya watu kwa kheri na shari. Pili, kanuni huwa katika dola ni moja tu kwa watu wote na matabaka yote. Yeye hao wanaokataa amri na makatazo ya Mwenyezi Mungu wanataka wahukumiwe kwa hukumu ya kijahilia, ya kijinga, ya kabla ya kufika Uislamu kulipokuwa hapana waadilifu, bali matamanio ya nafsi tu ndiyo yaliyokuwa yakihukumu, na mapendeleo na udanganyifu ndiyo msingi wa hukumu. Huo ndiyo mwendo wa watu wa zama za kijahilia. Yuko aliye bora kuliko Mwenyezi Mungu kuhukumu watu wenye kuyakinika na sharia na wenye kunyenyekea haki? Kwa hakika hao ndiyo wanaotambua ubora wa hukumu za Mwenyezi Mungu. Enyi mlioamini, msiwafanye Mayahudi na Wakristo kuwa ni marafiki. Wao ni marafiki wao kwa wao, na miongoni mwenu mwenye kufanya urafiki nao, basi huyo ni katika wao. Hakika Mwenyezi Mungu hawaongoi watu wenye kudhulumu. Utawaona wale wenye maradhi nyoyoni mwao wanakimbilia kwao wakisema, tuna hofu yasitusibu mabadiliko. Huenda Mwenyezi Mungu akaleta ushindi au jambo jingine litokalo kwake, wakawa wenye kujuta kwa walioyaficha katika nafsi zao. Na walioamini watasema, hivyo hawa ndio wale walioapa ukomo wa viapo vyao kuwa wao wa pamoja nanyi, vitendo vyao vitapotea bure, na wataamkia kuwa wenye kuhasirika. Enyi mlioamini, atakayeiacha miongoni mwenu dini yake, basi Mwenyezi Mungu atakujaleta watu anaowapenda nao wanampenda, wanyenyekevu kwa waumini na wenye nguvu juu ya makafiri. Wanapigania jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu, wala hawaogopi lawama ya anayelaumu. Hiyo ndiyo fadhila Mwenyezi Mungu, humpa amtakaye, na Mwenyezi Mungu ni mkunjufu na mwenye kujua. Hakika rafiki yenu mlinzi ni Mwenyezi Mungu na mtume wake na walioamini, ambao hushika sala na hutoa zaka nao wananyenyekea. Na atakayefanya urafiki na Mwenyezi Mungu na mtume wake na walioamini, basi hakika kundi la Mwenyezi Mungu ndilo lenye kushinda. Enyi mlioamini, si halali kwenu kuwachukua Mayahudi na Wakristo mkawafanya ndiyo marafiki zenu. Wao hao ni sawa sawa katika kukufanyieni uadui. Na mwenye kufanya urafiki nao, basi ni kundi moja nao. Na hakika Mwenyezi Mungu hawaongoi wanaojidhulumu nafsi zao kwa kufanya urafiki na makafiri. Ilivyokuwa kuwafanya hao marafiki, hawafanyi ila waliodhulumu, basi utaona kuwa wanaowafanya makafiri ndiyo rafiki zao wana maradhi katika nyoyo zao, maradhi ya udhoofu na unafiki. Wao husema, tunaogopa usije ukatupata msiba kwa kugeuka mambo na wao wasitusaidie. Asa huenda Mwenyezi Mungu akamletea mtume wake kufunguka mambo na Waislamu wakawashinda maadui zao, au kadhihiri unafiki wa hao wanafiki wakaamkia majuto, wakijuta kwa zile kufuru na shaka shaka walizokuwa wakizificha katika nafsi zao. Na hapo tena waumini wa kweli watasema kwa stajabi ya wanafiki, ndiyo hawa waliokula yamini kwa viapo vya kupita kiasi kwa jina la Mwenyezi Mungu, ya kwamba wao ni wenzenu katika dini, wenye kuamini kama nyinyi, wamesema uongo na vitendo vyao vimefisidika, wakawa wamekosa imani na nusura kutokana na waumini. Enyi mlioamini, mwenye kurejea ukafirini katika nyinyi baada ya kuamini, hamdhuru kitu Mwenyezi Mungu, yeye ametukuka na hayo. Badala yao ataleta kaumu iliyo bora kuliko hao, na wao hao Mwenyezi Mungu atawapenda na atawafikisha kwenye uongofu na utiifu, na wao watampenda Mwenyezi Mungu, kwa hivyo watamtii, nao watakuwa na unyenyekevu na huruma kwa ndugu zao waumini, na watakuwa wakali na wenye nguvu mbele ya maadui zao wa makafiri. Watapigana jihadi kwa njia ya Mwenyezi Mungu, wala hawaogopi lawama yoyote ya mwenye kulaumu. Hiyo ni fadhila ya Mwenyezi Mungu humpa mtakaye anayemwafikia kheri, na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa fadhila kwa anayestahiki. Enyi waumini, urafiki wenu nyinyi uwe na Mwenyezi Mungu na mtume wake, na nyinyi kwa nyinyi katika wanaoshika sala na wanaotoa zaka nao wananyenyekea. Na mwenye kufanya urafiki na Mwenyezi Mungu na mtume wake na waumini, na wakawa hao ndiyo wakuwategemea kwa msaada nusura, basi huyo atakuwa katika hizbu, yani kundi ya Mwenyezi Mungu, na hizbu ya Mwenyezi Mungu ndiyo yenye kushinda na kufuzu. Enyi mlioamini, msiwafanye marafiki wale walioifanyia kejeli na mchezo dini yenu miongoni mwa waliopewa kitabu kabla yenu na makafiri wengine, na mcheni Mwenyezi Mungu kama nyinyi ni wenye kuamini. Na mnapoadhinia sala, wao wanaichukulia maskhara na mchezo. Hayo ni kwa sababu wao ni watu wasio na akili. Sema, enyi watu wa kitabu, hivyo mnatuchukia kwa kuwa tumemwamini Mwenyezi Mungu na tulioteremshiwa na yaliyoteremshwa kabla, na kwa kuwa wengi katika nyinyi ni wapotofu? Sema, je, nikwambieni yule ambaye ni mwenye malipo mabaya zaidi kuliko haya mbele ya Mwenyezi Mungu? Ni yule ambaye Mwenyezi Mungu amemlaani na amemkasirikia, na amewafanya miongoni mwao manyani na nguruwe, na wakamwabudu shetani. Hao ndiyo wenye mahali pabaya, na wamepotea zaidi njia iliyo sawa. Na wanapokujieni usema, tumeamini, lakini hakika wao wameingia na ukafiri wao, na wametoka nao pia. Na Mwenyezi Mungu ni mjuzi kabisa wa yote wanayoyaficha. Na utawaona wengi katika wao wanakimbilia kwenye dhambi na uadui, na ulaji wao vya haramu. Ni maovu mno hayo wayatendayo. Mbona hao wanazuoni na makuhani wao hawawakatazi maneno yao ya dhambi na ulaji wao wa biharamu? Ni maovu mno hayo wayafanyayo. Na Mayahudi walisema, mkono wa Mwenyezi Mungu umefumba, mikono yao ndiyo iliyofumba. Na wamelaaniwa kwa sababu ya walioyasema, bali mikono yake iwazi, hutoa apendavyo. Kwa yakini yaliyoteremshwa kwako kutoka kwa Mola wako mlezi yatawazidisha wengi katika wao wasi na kufuru. Na sisi tumewatilia uadui na chuki baina yao mpaka siku ya kiyama. Ila mara wanapowasha moto wa vita, Mwenyezi Mungu anauzima. Na wanajitahidi kuleta uharibifu katika ardhi, na Mwenyezi Mungu hawapendi uharibifu. Na lau kuwa watu wa kitabu wangeliamini na wakachamgu, hapana shaka tungeliwafutia makosa yao, na tungeliwaingiza katika bustani zenye neema. Alau kuwa wangelishika Taurati na Injili na yote walioteremshiwa kutokana na Mola wao mlezi, basi hapana shaka wangelikula vya juu yao na vya chini ya miguu yao. Wapo watu miongoni mwao waliosawa, lakini wengi wao wanayoyafanya ni mabaya mno. Enyi mlioamini, msiwafanye maadui wa Uislamu walioifanyia masara dini yenu wakaichezea, nao ni Mayahudi na Wakristo na washirikina, kuwa ndio wasaidizi, wala msifanye urafiki nao, na mhofuni Mwenyezi Mungu ikiwa nyinyi ni wakweli katika imani yenu. Na katika kejeli zao kukufanyieni ni vile pale mnapoita kwenda kusali katika adhana, wao huifanyia maskhara sala yenu, na hukuchekeni wakafanya ni mchezo. Na hayo ni kwa sababu kwa wao ni kaumu wasio na akili, wala hawatambui farka iliyopo baina ya upotofu na uongofu. Sema ewe mtume, enyi watu wa kitabu, hivyo mnatuchukia kwa kuwa tunamuamini Mwenyezi Mungu na tunaamini tuliyoteremshiwa sisi, na hayo ni Qur'an na vitabu vilio sahihi vilioteremshiwa manabii wa zamani, na kwa kuwa tunaamini kuwa wengi wenu mmeitupa sharia ya Mwenyezi Mungu. Waambie, ni kuambieni malipo maovu kabisa kutokana na Mwenyezi Mungu ni hivyo vitendo vyenu nyinyi mliotengwa mbali na Mwenyezi Mungu na rehema yake, na mkakasirikiwa kwa sababu ya ukafiri wenu na uasi wenu, na mkazibwa nyoyo zenu mkawa kama manyani na nguruwe, na mkamwabudu sheitani na mkafuata upotovu, nyinyi ndiyo mko katika daraja ya mwisho katika shari, kwa sababu nyinyi ni watu waliopotea kabisa mkaiwacha njia ya haki. Wanafiki wakikujia husema uongo na hukwambia tumeamini, nao wamekuingilia na hali ni makafiri, na wametoka kwenu nao ni makafiri vile vile. Na Mwenyezi Mungu anaujua vyema unafiki wanaoficha, na yeye ndiye atakayewaadhibu. Na utawaona wengi wao hawa wanakimbilia kufanya maasi na kuwatendea uadui wengineo, na pia katika kula mali ya haramu kama rushwa, yani mrungura na riba. Uovu gani huo utendao? Singelikuwa vyema lao kuwa wanazuoni wao na makuhani wangeli wakataza kusema uongo na kula haramu? Uovu mkubwa huo wanaufanya kwa kuacha kusemezana na kukatazana maasi. Mayahudi walisema, mkono wa Mwenyezi Mungu umefumba, haukunjuki ukatoa. Mwenyezi Mungu ameifumba mikono ya wao, na amewatenga mbali na rehema yake. Mwenyezi Mungu ni mkwasi, anajitosha. Yeye hutoa pendavyo, na hakika wengi wa watu wa kupita kiasi katika upotovu wao. Haya yaliyoteremka kwako huwazidisha udhalimu na ukafiri kwa sababu ya chuki na husda yao. Na sisi tumetia baina yao kwa wao uadui na bughudha mpaka siku ya kiyama. Kila wanapowasha moto kumpiga vita mtume na waumini, Mwenyezi Mungu huuzima kwa kumpa ushindi nabii wake na wafuasi wake. Na wao wanajitahidi kueneza fisadi katika nchi na kufanya vitimbi na kutia fitna na kuchochea vita, na Mwenyezi Mungu hawapendi mafisadi. Na lau kuwa watu wa kitabu, yani Mayahudi na Wakristo, wangeliuamini Uislamu na nabii wake na wakaacha madhambi tuliyoyataja, tungeliwafutia makosa yao na tungeliwatia katika bustani, yani pepo za neema, wakastarehe humo. Na lau kuwa wao wamezihifadhi Taurati na Injili kama zilivyoteremshwa, na wakazitenda na wakaamini yote yaliyoteremshiwa kutokana na Mola wao mlezi, nayo ni Qur'an, Mwenyezi Mungu angeliwakunjulia riski ikiwajia kutoka kila upande, na wao si wote sawa katika upotovu. Miongoni mwao wapo jamaa walioadilifu wana akili zao timamu. Hao ndio wale waliomwamini Muhammad na wakaiamini Qur'an, lakini wengi wao wanatenda vitendo viovu na wanasema mabaya na wanajitenga na haki. Ewe mtume, fikisha ulioteremshiwa kutoka kwa Mola wako mlezi, na ikiwa hukufanya hayo basi hukufikisha ujumbe wake, na Mwenyezi Mungu atakulinda na watu. Hakika Mwenyezi Mungu hawaongoi watu makafiri. Sema, enyi watu wa kitabu, amna lenu jambo mpaka muishike Taurati na Injili na yote mlioteremshiwa kutokana na Mola wenu mlezi? Na hakika ulioteremshiwa wewe kutokana na Mola wako mlezi yatawazidishia wengi katika wao waasi na ukafiri, basi usiwasikitikie watu makafiri. Hakika walioamini na Mayahudi na Masabii na Wakristo waliomwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na wakatenda mema, basi hawatakuwa na hofu wala hawatahuzunika. Tulifanya agano na wana wa Israeli, na tukawatumia mitume. Kila alipowajia mtume kwa wasioyapenda nafsi zao, wengine waliwakanusha na wengine wakawaua. Na wakadhani kuwa hapatakuwa majaribio, basi wakawa vipofu na viziwi. kisha Mwenyezi Mungu akawapokelea toba zao, kisha tena wengi katika wao wakawa vipofu na viziwi, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyaona hayo wayatendayo. Hakika wamekufuru waliosema Mwenyezi Mungu ni Masihi mwana wa Mariamu, na hali Masihi mwenyewe alisema: enyi wana wa Israeli, mwabuduni Mwenyezi Mungu Mola wangu mlezi na Mola wenu mlezi, kwani anayemshirikisha Mwenyezi Mungu hakika Mwenyezi Mungu hatamharimishia pepo, na mahali pake ni motoni, na waliodhulumu hawatakuwa na wakuwanusuru. Kwa hakika wamekufuru waliosema Mwenyezi Mungu ni watatu wa utatu, hali hakuna Mungu ila Mungu mmoja. Na ikiwa hawaachi hayo wanayosema, kwa yakini itawakamata adhabu chungu wale wanaokufuru. Je, hawatubu kwa Mwenyezi Mungu na wakamwomba msamaha? Na Mwenyezi Mungu ni mwenye maghfira na mwenye kurehemu. Masihi mwana wa Mariam si chochote ila ni mtume, wamekwisha pita mitume kabla yake, na mama yake ni mwanamke mkweli. Wote wawili walikuwa wakila chakula. Angalia jinsi tunavyowabainishia aya, kisha angalia vipi wanavyogeuzwa. Sema, je, mnawaabudu badala ya Mwenyezi Mungu wale ambao hawawezi kukudhuruni wala kukufaeni? Na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kusikia, mwenye kujua. Sema, enyi watu wa kitabu, msipite kiasi katika dini yenu bila ya haki, wala msifuate matamanio ya watu waliokwisha potea tangu zamani, na wakawapoteza wengi, na wenyewe wakapotea njia iliyo sawa. Ewe uliyetumwa na Mwenyezi Mungu, waeleze watu yote uliofunuliwa na Mola wako mlezi, na waite wafuate huo ujumbe, wala usiogope maudhi ya yeyote. Na ukitofanya hivyo, basi imekuwa hukufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu, kwani wewe umekalifishwa ufikishe ujumbe kwa watu wote, na Mwenyezi Mungu watakulinda na maudhi ya makafiri. Ni mtindo wake Mwenyezi Mungu kuwa hamnusuru aliyepotea akayacha haki. Hakika Mwenyezi Mungu hawaongoi makafiri kwenye njia iliyokaa sawa. Ewe mtume, waambie watu wa kitabu, yaani Biblia, hakika nyinyi hamtakuwa mnafuata dini sahihi ila mtakuzitangaza hukumu zote za Taurati na Injili na mkazitenda. Na mkiamini Qurani iliyoteremshwa na Mwenyezi Mungu kwa mtume wake kwa ajili ya kuogoa watu. Na yakinika, ewe mtume, kwamba wengi wa watu wa kitabu watazidi udhalimu na ukafiri na inadi juu ya Qurani kwa uhasidi wao na chuki. Basi usiwahuzunikie watu ambao wametiwa muhuri wa upinzani. Hakika waliomwamini Mwenyezi Mungu, yaani Waislamu na wafuasi wa Musa katika Mayahudi, na waliotoka kwenye dini nyinginezo, na wafuasi wa Isa katika Manasara, wote hao wakisafisha imani yao kwa Mwenyezi Mungu, na wakaamini kufufuliwa na malipo, na wakatenda mema kama ilivyofunzwa na Uislamu, hao wote watasalimika na adhabu na watakuwa katika furaha ya peponi siku ya Kiyama. Sisi tuliagana na Mayahudi, wana wa Israeli, kwa agano madhubuti katika Taurati kuwa wafuate hukumu zake, na tukawapelekea manabii wengi wawabainishie na wawatilie mkazo ahadi yetu, lakini walivunja ahadi, wakawa kila akiwajia mtume ambaye hakuwafikiana na matamanio yao, ama walimkanusha au walimua. Na hao wana wa Israeli walidhani hawatapata majaribio, yaani shida za kufafanua baina ya waliosimama imara na wasiosimama imara. Kwa hivyo hawakuweza kustahimili, bali wengi wao walipotea wakawa kama vipofu na viziwi, wakaiacha haki, na Mwenyezi Mungu akawapatiliza kwa madhila. Baadaye waliporejea kwa Mwenyezi Mungu na wakatubu, alikubali toba zao na akawarejeshea utukufu wao. Lakini baadaye tena wakaingia katika upotofu, na wakawa kama vipofu na viziwi. Na Mwenyezi Mungu anawajua vyema, na atashuhudia vitendo vyao na atawalipa kwavyo. Wenye kudai kuwa Mwenyezi Mungu yu katika Isa bin Mariam, hata kawa yeye Mungu kama wasemavyo Kristo hii leo, hakika wamekufuru. Yeye Isa hana dhambi ya haya, kwani hakupata kudai hivyo hata mara moja, bali yeye aliwaamrisha wana wa Israeli wamsafie imani Mwenyezi Mungu peke yake kwa kusema: hakika Mwenyezi Mungu ndiye aliyeniumba mimi na nyinyi, na ndiye anayeniendeshea mambo yangu yote, na kwamba kila mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu malipo yake ni kuwa hatoingia peponi kabisa, bali ataingia motoni, kwa kuwa amekiuka mipaka ya Mwenyezi Mungu, na mwenye kuvunja mipaka yake hataepuka na adhabu. Yesu kasema, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Marko 12:28. Mimi siwezi kufanya neno mwenyewe. Yohana 5:30. Ninaapa kwenda kwa Mungu wangu naye ni Mungu wenu. Yohana 20:17. Haiwi mwenye kudai kuwa Mwenyezi Mungu ni mmoja katika utatu, kama wadaivyo Kristo sasa, awe anamuamini Mwenyezi Mungu. Na hakika iliyo thibiti ni kuwa hapana Mungu ila Mwenyezi Mungu mmoja pekee. Na ikiwa hawa waliopotoka hawatoache itikadi zao potovu, wakarejea kwenye utiifu wa Mwenyezi Mungu, hapana budi ila itawasibu adhabu kali. Biblia inasema kuwa ya kwanza katika amri 10 alizopewa Musa ni usiwe na miungu mingine ila mimi, Kutoka 20:3. Wewe umeonyeshwa haya ili upate kujua ya kuwa Bwana ndiye Mungu, hapana ila yeye. Kumbukumbu la Torati 4:35. Katika Injili ya Yohana 17:3, Yesu anamsemeza Mwenyezi Mungu, na uzima wa milele ndiyo huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Je, watu hawa hawaziachilii mbali hizo itikadi za uzushi na uongo, wakarejea kwenye imani ya Mwenyezi Mungu na wakaomba wafutiwe dhambi zao walizozitenda? Hakika Mwenyezi Mungu ni mkunjufu wa maghfira, mwingi wa rehema. Isa bin Mariamu si chochote ila ni mwanadamu aliyepata neema ya Mwenyezi Mungu kwa kuteuliwa kuwa ni mtume kama walivyomtangulia wengi kabla yake. Na mama yake Isa ni mmoja katika wanawake aliyejaliwa kuwa ni mkweli katika kauli yake na mwenye kumuamini Mola wake mlezi. Na yeye na mwanawe Isa walikuwa wana mahitajio yanayohitajiwa na kila mwanadamu, kama kula na kunywa na kwenda haja. Na hizo ni dalili za binadamu wao. Basi hebu zingatia, ewe mwenye kusikia, hali ya hao walioingia upofu hata hawaoni dalili za ishara zilizowazi ambazo amewabainishia Mwenyezi Mungu. Tena zingatia vipi wanaiache haki juu ya kuwa ni wazi kabisa. Ewe mtume, waambie hao wapotovu, vipi mnamuabudu Mungu asiyeweza kukudhuruni kwa lolote mkiacha kumuabudu, wala hawezi kukufaeni kwa lolote mkimuabudu? Vipi mnaacha kumuabudu Mwenyezi Mungu ambaye yeye ndiye Mungu mwenye uweza wa kila kitu, naye ni mwenye kusikia na mwenye ujuzi? Ewe mtume, waambie watu wa kitabu, yani Mayahudi na Wakristo, Mwenyezi Mungu anakukatazeni msivuke mipaka katika itikadi zenu hata mkaingia katika upotovu, mkawafanya baadhi ya viumbe vyake kuwa ni miungu, au mkakanusha ujumbe wa baadhi ya mitume. Na anakukatazeni kufuata matamanio ya watu waliokutangulieni, walioacha njia ya uongofu, na wakawazuia watu wengi kuifuata njia hiyo, na wakaendelea katika kuepuka njia ya haki. Walilaaniwa waliokufuru miongoni mwa wana wa Israeli kwa ulimi wa Daudi na wa Isa mwana wa Mariamu. Hayo ni kwa sababu waliasi na wakawa wanapindukia mipaka. Walikuwa hawakatazani maovu waliokuwa wakiyafanya. Hakika ni maovu yaliyoje mambo waliokuwa wakiyafanya. Utawaona wengi wao wanafanya urafiki na waliokufuru. Hakika ni maovu yaliyotangulizwa na nafsi zao, hata Mwenyezi Mungu amewakasirikia, na watadumu katika adhabu. Na lao wangelikuwa wanamuamini Mwenyezi Mungu na huyu nabii na yaliyoteremshwa kwake, wasingeliwafanya hao marafiki. Lakini wengi katika wao ni wapotofu. Hakika utawakuta walioshadidi kuliko watu wote katika uadui kwa walioamini ni Mayahudi na washirikina. Na utawakuta waliokaribu mno kwa mapenzi ni wale wanaosema sisi ni Manasara. Hayo ni kwa sababu wapo miongoni mwao makasisi na wamonaki, na kwa sababu wao hawafanyi kiburi. Na wanaposikia yaliyoteremshwa kwa mtume, utaona macho yao yanachururika machozi kwa sababu ya haki walioitambua. Wanasema, Mola wetu mlezi, tumeamini, basi tuandike pamoja na wanaoshuhudia. Na kwa nini tusimuamini Mwenyezi Mungu na haki iliyotujia, na hali tunatumai Mola wetu mlezi atuingize pamoja na watu wema? Basi Mwenyezi Mungu atawalipa kwa yale waliyoyasema. Bustani zipitazo mito kati yake, humo watadumu, na haya ndiyo malipo ya wafanyao wema. Na wale waliokufuru na wakazikanusha ishara zetu, hao ndiyo watu wa motoni. Mwenyezi Mungu amewatenga mbali na rehema yake wale makafiri miongoni mwa wana wa Israeli, na haya yameteremka katika Zaburi juu ya nabii wake Daud, na katika Injili juu ya nabii wake Isa mwana wa Mariamu. Na hayo ni kwa sababu ya waasi wao kutokana na utiifu wa Mwenyezi Mungu na kutazama kwao katika udhalimu na ufisadi. Katika Zaburi Daudi anawaapiza Mayahudi, wewe Mungu uwapatilize na waanguke kwa mashauri yao, uwatoe nje kwa ajili ya wingi wa makosa yao, kwa maana wamekuasi wewe. Zaburi 5:10 katika Injili Yesu anawalaani, enyi nyoka wana wa majoka, mtaikimbiaje hukumu ya jehanamu? Mathayo 23:33. Mtindo wao ulikuwa kutuambizana, hapana amkatazaye mwenziwe kufanya uovu. Kufanya kwa uovu na kuacha kukatazana ni katika vitendo vinavyochusha mno. Utawaona wengi miongoni mwa wana wa Israeli kufanya urafiki na washirikina, mapagani, na wanawafanya hao ndio wenzi wao wakishirikiana katika kupiga vita Uislamu. Kitendo hichi kiovu wanajirimbikizia wenyewe nafsi zao, waje kupata malipo yake kwa kupata ghadhabu za Mwenyezi Mungu, na wapate kudumu milele katika adhabu ya jahannam. Hayo yalikuwa zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mpaka hii leo Mayahudi wanatafuta kila rafiki ambaye atauvunja Uislamu, ilhali yafaa wawaone Waislamu ndio wakaribu mno nao, kwa kuwa wanaamini Mungu mmoja na wanaamini manabii wao wote. Na lau kuwa itikadi yao ni sawa kama inavyofaa iwe kwa kumuamini Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Qur'ani aliyoteremshiwa, basi wasingeliwafanya makafiri kuwa ni wenzao kuwapinga waumini. Lakini wengi miongoni mwa wana wa Israeli ni maasi, wameacha dini. Ewe nabii, tunakuhakikishia ya kwamba utaona hapana watu wanaokuchukia na kukubughudhi wewe na wanaokuamini kama Mayahudi, na hawa wanaomshirikisha Mwenyezi Mungu katika ibada. Na utawakuta walio karibu mno nawe kwa mapenzi ni wafuasi wa Isa waliojiita wenyewe Manasara, kwa sababu wamo miongoni mwao makasisi wanaoijua dini yao na marahibu, yani mamonaki watawa, wanaomcha Mola mlezi, na kuwa wao hawana kiburi cha kuwazuia wasifikie haki. Na haya yanaonekana kuwa Waislamu wengi duniani asili yao walikuwa Manasara wa Kristo. Wao wakishapata fursa ya kufahamu Uislamu hufuata, lakini ni wachache miongoni mwa Mayahudi waliosilimu. Kinachowazuia ni kiburi, lakini waliosilimu basi wamekuwa Waislamu wakubwa. Na pia miongoni mwa Manasara wakisikia Qur'ani aliyoteremshiwa mtume huathirika nayo, macho huathiririka machozi, kwa kuwa wanajua kuwa wanayasikia ni kweli tupu, basi nyoyo zao humili kwayo na ndimi zao huomba dua kumwomba Mwenyezi Mungu kwa kusema, Mola wetu mlezi, tumekuamini wewe na mitume wako na haki uliyowateremshia, basi ipokee imani yetu na utufanye miongoni mwa umma wa Muhammad uliowafanya mashahidi na hoja kwa watu wote siku ya kiyama. Na nini cha kutuzuia tusimsadiki Mwenyezi Mungu peke yake na haki iliyoteremka kwa Muhammad? Na hali sisi tunamtaraji Mwenyezi Mungu atuingize peponi pamoja na watu wenye imani njema na vitendo vyema. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu amewaandikia malipo kwa vile kuungama kwao, nayo ni bustani yenye kupita mito chini ya miti yake, na majumba ya fahari ya kukaa humo daima, pamoja na watu ambao ni njema itikadi zao na vitendo vyao. Na waliompinga Mwenyezi Mungu na mitume wake, na wakazikanya dalili alizoteremshia kuwa ni uongofu wa kufikia haki, ni wao peke yao wanaostahili adhabu kali katika jahannam. Wallahu yuhibbul muhsinin. Enyi mlioamini, msiharimishe vizuri alivyokuhalalishieni Mwenyezi Mungu, wala msikiuke mipaka. Hakika Mwenyezi Mungu hawapendi wakiukao mipaka. Na kuleni katika alivyokuruzukuni Mwenyezi Mungu halali na vizuri. Na mcheni Mwenyezi Mungu ambaye mnamuamini. Mwenyezi Mungu hatakushikeni kwa viapo vyenu vya upuzi, lakini atakushikeni kwa mnavyoapa kweli kweli kwa makusudio. Basi kafara yake ni kuwalisha maskini 10 kwa chakula cha wastani mnachowalisha ahali zenu, au kuwazisha, au kumkomboa mtumwa. Asiyepata hayo basi afunge siku 3. Hii ndiyo kafara ya viapo vyenu mnapoapa. Na hifadhini yamini zenu. Namna hivyo Mwenyezi Mungu anakubainishieni aya zake ili mpate kushukuru. Enyi mlioamini, bila shaka ulevi na kamari na kuabudu masanamu na kupiga ramli ni uchafu katika kazi ya sheitani. Basi jiepusheni navyo ili mpate kufanikiwa. Hakika sheitani anataka kutia kati yenu uadui na chuki kwa ulevi na kamari, na akuzuieni kumkumbuka Mwenyezi Mungu na kusali. Basi je, mmeacha? Na mtiini Mwenyezi Mungu na mtiini mtume na tahadharini. Na ikiwa mtageuka, basi jueni ya kuwa juu ya mtume wetu ni kufikisha ujumbe tu ulio wazi. Si dhambi juu ya walioamini na wakatenda mema kwa walivyovila, baadam wakimcha Mungu na wakiamini na wakitenda mema kisha wakamcha Mungu na wakaamini kisha wakamcha Mungu na wakafanya mazuri. Na Mwenyezi Mungu huwapenda wafanyao mazuri. Enyi mlioamini, msijiharimishie nafsi zenu vitu vizuri alivyokuhalalishieni Mwenyezi Mungu, wala msipite mipaka aliyokuwekeni Mwenyezi Mungu ya kufuata mambo ya wastani. Hakika Mwenyezi Mungu hawapendi watu wanaopindukia mipaka. Na kuleni vitu alivyokupeni Mwenyezi Mungu na akavifanya vyepesi kwenu, na akavifanya ni halali na ni vizuri kwa nafsi zenu. Na daima mwogopeni Mwenyezi Mungu na mtiini yeye maadamu nyinyi mnamwamini yeye. Mwenyezi Mungu hakutiini adabu kwa sababu ya kuapa kiapo msichokusudia, bali hakika yeye hukutieni adabu kwa sababu ya kuvunja viapo mlivyovikusudia na yamini mliojifunga nayo. Basi ikiwa mmevunja kiapo, itakupaseni mfanye jambo la kukufirieni dhambi zake. Na mambo yenyewe ni kuwalisha mafakiri 10 kwa siku 1 kwa chakula cha kawaida mnachokila nyinyi na jamaa zenu mnaoangalia, yani watu wenu wa nyumbani, bila israfu wala ubakhili. Au kuwavika mafakiri 10 kwa kivazi kilichozoewa, au kumkomboa mtu kutoka utumwani. Na mfano wa mtumwa ni mtu aliyoko kifungoni kwa dhulma au chini ya utawala wa dhulma. Ikiwa mwenye kuapa hawezi kutenda lolote katika hayo, basi itampasa afunge siku 3. Na kila moja katika mambo haya hufuta dhambi za mwenye kuapa kiapo cha kutiliania na akakivunja. Nanyi zilindeni yamini zenu, msiape katika mambo yasiyokuwa laiki yake. Na wala msiache kutenda kitendo cha kukufiria dhambi pindi mkivunja kiapo. Kwa mpango huu Mwenyezi Mungu anakufafanulieni ya hukumu zake ili mpate kushukuru neema zake kwa kuzijua na kuzifuata vilivyo. Katika hukumu ya yamini pana mawili yafaa tuyazingatie. Kwanza, Uislamu umeraghibisha sana kukomboa watumwa. Sababu nyingi zinazowajibisha haya. Kafara nyingi za dhambi zinahitaji kukomboa. Kafara ya kula mchana Ramadhani yahitaji ukombozi na kadhalika. Na katika hayo yanaonyesha Uislamu unachukia utumwa. Uislamu uliukiri utumwa kwa kuwa maadui wao walikuwa wakiwatia utumwani Waislamu. Basi na Uislamu ukaruhusu kuwatendea wao vivyo hivyo. Pili, Uislamu unakazania kulisha maskini kila ikipatikana fursa. Enyi wenye kumsadiki Mwenyezi Mungu na vitabu vyake na mitume wake, wenye kuifuata haki, kunywa au kuvuta chochote kinacholewesha, kucheza kamari na kusimamisha mawe ya kutolea mihanga kwa ajili ya masanamu nayo yaabudu, na kuwagua kwa mishale na mawe na karatasi za kuangalia kudra iliyo ghaibu. Yote hayo si chochote ila ni uchafu wa kiroho na upotovu, na hayo ni kupambiwa na shetani tu. Basi achilieni mbali ili mpate kufuzu duniani kwa maisha bora, na akhira mpate janna yenye neema. Kuagua kwa mishale ilikuwa ikiandikwa juu ya vijiti, kimoja kiliandikwa Mola wangu mlezi kaniamuru, na kingine Mola wangu mlezi kanikataza, na kingine hakikuandikwa kitu. Hutiwa vijiti hivyo katika mfuko kisha uchanganywa, na kohani hutia mkono wake akachomoa kimoja hapo, na akamjuvya mwenye kuuliza iliwaguliwa. Bila shaka shetani hana atakalo kwa kukushawishini kunywa ulevi na kucheza kamari, ila kuleta kitilafu na ugomvi na kuchukiana baina yenu, ili mdhoofike kwa kuondoka masikilizano na uvunjike umoja wenu, kwa sababu anavyokupendeleeni mnywa ulevi na mcheze kamari, na hayo ili mpate kuwacha kumwabudu Mwenyezi Mungu na muache sala, ili akhira yenu iwe ovu kama ilivyo dunia yenu. Basi je, baada ya nyinyi kujua maovu haya, hamyatupili mbali ninayo kukatazeni, mkamkosesha Iblisi makusudio yake? Mwenyezi Mungu mtukufu aliyetakasika ametaja mambo mane yaliyopelekea kuharimishiwa ulevi na kamari. La kwanza, kuwa nafsi yake ni uchafu na uovu, kwani hayumkiniki kusifika kuwa ni mambo mazuri, kwa kuwa madhara yake yanaonekana wazi. Katika ulevi kuna uharibifu wa akili, na katika kamari ni kupoteza mali. Na kwa yote mawili hayo upo uharibifu wa moyo, na shetani ndiyo mwenye kuyapamba hayo. La pili, hayo hueneza uadui na chuki. Kamari humalizikia ugomvi, na kama haifikii hayo, basi huleta chuki na bughdha. Na ulevi ndiyo mama wa maasi. Utamwona mtu mwenye adabu zake mpole, akishakunywa hugeuka mnyama wa mwitu, akatenda mambo ya uhalifu, kwani ulevi huidhoofisha sauti ya utu inayomkataza mwanadamu kutenda maovu. Utamwona mtu anajizuia kufanya kitendo kiovu, lakini akishakunywa ulevi au akavuta bangi japo kidogo, huiendea shari bila kujali. Basi si kama ulevi unaharibu akili tu, bali unalaza dhamiri ya mtu, anakuwa hana junaha. La tatu ni kuwa kamari na ulevi huua moyo. Mtu huwa hamkumbuki Mwenyezi Mungu, na kumkumbuka Mwenyezi Mungu ndiko kuna kuhisha nyoyo. La nne, maasi hayo yanamzuilia mtu na sala. Kamari na ulevi humsahulisha muumini na sala zake, na akiwa na sali hatimizi nguzo zake kama zitakikanavyo. Basi inakuwa sala zake ni kuinama na kuinuka bila kufuatana na moyo. Kwa hivyo basi imethibiti kuwa kuharimishwa mvinyo, pombe, tembo, bangi na kadhalika si kwa sababu ya kulevya kwake tu, bali ni kwa kumziba mtu fahamu zake, kumgubika asitambue tendalo. Na kwa hivyo ndiyo imepokewa kuwa kinacholevya kwa wingi wake, basi hata kidogo chake ni haramu, kwani hicho kidogo nacho kinapumbaza akili. Na juu ya haya pana madhara ya mwili kama madaktari walivyothibitisha. Kwa hivyo ulevi hata kidogo ni haramu. Mwenyezi Mungu Subhanahu ametaja sababu mbili za kuharimisha ulevi, na udaktari umezidisha kuwa ulevi kidogo haupotezi akili, lakini huzidisha uchangamfu au husababisha hali ya huzuni na kuona dhiki ya moyo. Na katika hali zote mbili anakuwa mtu amepungukiwa na ukamilifu wa akili yake kubeba jukumu, na kwa hivyo hutenda vitendo ambavyo kwa dhahiri ni sawa kumbe ni madhara. Ama kuzoea ulevi hudhuru maini, matumbo na mishipa ya akili na hisia, na hurithisha madhara mpaka kwa vizazi. Na fuateni amri ya Mwenyezi Mungu na amri ya mtume wake kwa yale anayokuleteni kutoka kwa Mola wake mlezi, na yaepukeni mbali yatakayokuleteni adhabu mnapokwenda kinyume. Mkitofuata anayokuamrisheni Mwenyezi Mungu, uweni na yakini kuwa yeye atakupeni adhabu. wala nyinyi hamna udhuru wowote baada ya kuwa mtume amekwisha wabainishieni adabu ya kupewa wakhalifu. Na hakika haimpasi mtume wetu ila kukujuvieni hukumu zetu tu na kukubainishieni kwa ukamilifu wa uwazi. Waliomkubali Mwenyezi Mungu na mtume wake na wakatenda mema hawana dhambi kwa vyakula vya halali na vizuri wanavyokula, wala vya haramu walivyowahi kula zamani kabla hawajajua kuwa ni haramu, ikiwa wanamhofu Mwenyezi Mungu na wakajitenga navyo vyakula hivyo baada ya kujua kuwa vinakatazwa. Kisha ikawa wao wakaendelea kumhofu Mwenyezi Mungu na kuzikubali sheria zake, na kisha wakadumu katika hofu yao ya kumwogopa Mwenyezi Mungu katika kila hali, na wakawa wanafanya amali zao kwa usafi wa nia na kwa njia ya ukamilifu. Kwani hakika Mwenyezi Mungu huwalipa wenye ikhlasi katika vitendo vyao kwa kadiri ya ikhlasi yao na amali yao. Enyi mlioamini, Mwenyezi Mungu atakujaribuni kidogo kwa wanyama wa kuwinda inayowafikia mikono yenu na mikuki yenu, ili Mwenyezi Mungu amjue nani anayemhofu kwa ghaibu. Basi atakayeruka mipaka baada ya hayo atapata adhabu kali. Enyi mlioamini, msiuwe wanyama wa kuwinda nanyi mmehirimia katika hija. Na miongoni mwenu atakayemuua makusudi, basi malipo yake yatakuwa kwa kuchinja kilicho sawa na alichokiua katika mifugo, kama wanavyohukumu waadilifu wawili miongoni mwenu. Mnyama huyo apelekwe kwenye Al-Kaaba au kutoa kafara kwa kuwalisha maskini, au badala ya hayo ni kufunga, ili aonje ubaya wa jambo lake hili. Mwenyezi Mungu amekwisha yafuta aliyopita, lakini atakayefanya tena Mwenyezi Mungu atampa adhabu, na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye nguvu na mwenye kuadhibu. Nyinyi mmehalalishiwa kuvua vinyama vya baharini na kuvila kwa faida yenu na kwa wasafiri, na mmehirimishiwa mawindo ya wanyama wa bara maadamu mmehirimia hija. Na mcheni Mwenyezi Mungu ambaye mtakusanywa kwake. Mwenyezi Mungu ameifanya Al-Kaaba hii nyumba tukufu, ni simamio la watu, na kadhalika miezi mitukufu, na wanyama wa dhabihu, na vigwe. Hayo ili mjue ya kwamba Mwenyezi Mungu anayajua yaliyomo mbinguni na yaliyomo katika ardhi, na ya kwamba Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu. Jue ni kwamba Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu, na ya kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye maghfira na mwenye kurehemu. Haimlazimu mtume ila kufikisha ujumbe tu, na Mwenyezi Mungu anajua mnachokidhihirisha na mnachokificha. Sema, haviwi sawa viovu na vyema ujapo kupendeza wingi wa viovu. Basi mcheni Mwenyezi Mungu, enyi wenye akili, ili mpate kufanikiwa. Enyi mlioamini, hakika Mwenyezi Mungu anakufanyieni mtihani wakati wa hija kwa kuharimishieni baadhi ya wanyama na ndege ambao mnaweza kuwawinda kwa wepesi kwa mikono yenu na mikuki yenu. Makusudio ni kutaka wajulikane ambao wanamtii Mwenyezi Mungu ijapokuwa hawaonekani na watu, na wanaopindukia mipaka aliyoiweka Mwenyezi Mungu baada ya kubainisha watakuja pata adhabu kali. Enyi ambao mmeamini, msiuwe mnyama wa kuwinda nanyi mmenuia hija na umra na mmo kuzitimiliza. Na mwenye kumuua mnyama kama huyo kwa kukusudia, basi itampasa atoe fidia mfano wa mnyama aliyemuua, ikiwa katika ngamia, ng'ombe au kondoo. Na hujulikana huyo mfano wake kwa kukadiriwa na watu wawili waadilifu kati yenu. Wahukumu na wawape mafakiri kwenye Al-Kaaba, au atoe badala yake awape, au atoe chakula kadiri ya yule mnyama kuwapa mafakiri. Kila fakiri apewe chakula cha kumtosha kutwa yake. Hayo ndiyo kuondoa dhambi za kuwinda kulikokatazwa. Au badala ya hayo yote, afunge idadi ya siku za kadri ya wale maskini iliyombidi kuwalisha lao angeliwalisha. Na Mwenyezi Mungu amelazimisha hayo ili huyo mwenye kufanya lile kosa apate kuhisi matokeo ya kosa lake na uovu wa malipo yake. Mwenyezi Mungu lakini amesamehe uhalifu uliotendeka kabla ya jambo hilo halijaharimishwa. Na mwenye kurejea tena kufanya uovu baada ya kujua ni haramu, basi hakika Mwenyezi Mungu atampa adabu kwa kitendo chake, naye Mwenyezi Mungu ni mwenye kushinda hashindiki, mkali hukumuadhibu anayekakamia kutenda dhambi. Tunaona kuwa Uislamu ulianzisha kulinda mazingira na utajiri wa asili tangu hapo kale, kutokana na kuhifadhiwa wanyama na ndege wa porini huko Maka. Ndiyo hii leo tunaona zipo nyanda na mapori yanayohifadhiwa wanyama wake kwa mujibu wa utaalamu wa kisasa. Mwenyezi Mungu amekuhalalishieni kuvua wanyama wa baharini na muwale na wanufaike kwao wakazi, wenyeji na wasafiri. Na amekuharimishieni kuwinda wanyama wa bara wasiofugwa kwa kawaida majumbani, katika muda ule unaokuwa katika hija au umra, kwenye eneo takatifu linaloitwa al-Haram. Na mzingatieni Mwenyezi Mungu na iogopeni adhabu yake, basi msende kinyume naye, kwani nyinyi mtarejea kwake siku ya kiyama, na hapo atakulipeni kwa yote mliyoyatenda. Huu ni mfano katika mifano mingi ya Uislamu tangu hapo kale unavyopendelea kuliza tabia ya mazingara kwa kuhifadhi wanyama wasiuliwe ovyo, na miti isikatwe ovyo, na hata maji ya mito na maziwa yasitumiwe kwa fujo, kwani Mwenyezi Mungu hawapendi wafujaji. Mwenyezi Mungu ameijalia Al-Kaaba, nayo ni hiyo nyumba aliyoitukuza na akaharimisha watu na wanyama kufanywa uadui ndani yake na karibu yake. Ameijalia kuwa yenye kusimama na yenye kutukuzwa na yenye kuwapa amani watu, na iwe ndiyo kibla cha kuelekea watu katika sala zao, na watu waiendee kwa hija, wawe ni wageni wa Mwenyezi Mungu, na ili watende yale ya kuupa nguvu moja wao. Halikadhalika ameufanya mwezi wa hija na wanyama wanaotolewa dhabihu, na hasa wale wanaovishwa vigwe, ili watambuliwe na wanaowaona kuwa hao wametolewa hidaya kwenye hiyo nyumba. Na natija ya kuweka yote hayo ni kuwa mpate kuyakinika kuwa ujuzi wake Mwenyezi Mungu umeenea kila kitu kilioko mbinguni kunakotoka wahi, yani ufunuo wa sharia, na umeenea duniani anakoweka sharia ya kuwaletea watu maslaha yao. Na hakika ujuzi wa Mwenyezi Mungu umeenea juu ya kila kitu. Enyi watu, jueni kuwa adhabu ya Mwenyezi Mungu ni kali, humteremkia anayehalalisha vya haramu, naye pia ni mwingi wa kusamehe dhambi za mwenye kutubu na akaingia kumtii, naye ni mwenye rehema sana. Na kwa hivyo hamchukulii mtu papo kwa kila alitendalo. Haimlazimikii mtume ila kuwafikishia watu anayofunuliwa yeye, ili isimame hoja juu yao na wasiwe na kisingizio chochote cha kuwa ati hawakuonywa wala hawakufunzwa. Basi yajueni anayokuleteni mtume, kwani Mwenyezi Mungu anayajua mnayodhihirisha na mnayoyaficha. Ewe nabii, waambie watu, si sawa sawa vile vizuri anavyokuhalalishieni Mwenyezi Mungu na vibaya anavyokuharimishieni, kwani farka iliyo baina ya viwili hivyo kwa Mwenyezi Mungu ni kubwa, na hata hivyo vibaya vingawa ni vingi na vinawapendeza watu wengi. Basi enyi wenye akili, ufanyeni utiifu kwa Mwenyezi Mungu, uwe ni kinga yenu isikupateni adhabu yake kwa kukhiari vilivyo vyema na kujiepusha na viovu, ili mpate kuwa miongoni mwa waliofuzu duniani na akhera. Enyi mlioamini, msiulize mambo ambayo mkidhihirishiwa yatakuchukizeni, na mkiauliza inapoteremshwa Qur'ani mtabainishiwa. Mwenyezi Mungu amesamehe hayo, na Mwenyezi Mungu ni mwenye maghfira mpole. Waliauliza hayo watu wa kabla yenu, kisha wakawa wenye kuyakataa. Mwenyezi Mungu hakujalia uharamu wowote juu ya bahira wala saiba wala wasila wala hami, lakini waliokufuru humzulia uongo Mwenyezi Mungu, na wengi wao hawatumii akili. Na wanapoambiwa njooni kwenye yale aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu na kwa mtume kusema, yanatutosha tuliyowakuta nayo baba zetu, je, hata ikiwa baba zao walikuwa hawajui kitu wala hawakuongoka? Enyi mlioamini, kilicho lazima juu yenu ni nafsi zenu, hawakudhuruni waliopotoka ikiwa nyinyi mmeongoka. Ni kwa Mwenyezi Mungu ndiyo marudio yenu nyote, basi atakwambieni yale mliokuwa mkiyatenda. enyi mlioamini, yanapomfikia mauti mmoja wenu na akataka kutoa wasia, basi wawepo mashahidi wawili miongoni mwenu ambao ni waadilifu. Na mnapokuwa safarini na msiba wa mauti ukakusibuni, basi washuhudie wengine wawili wasiokuwa katika nyinyi. Mtawazuia wawili hao baada ya sala na waape kwa Mwenyezi Mungu, mkitilia shaka wakisema, hatutapokea thamani yoyote kwa haya hata kwa ajili ya jamaa, na wala hatutaficha ushahidi wa Mwenyezi Mungu. Hakika hapo tutakuwa miongoni mwa wenye dhambi. Ikigundulikana kuwa wawili hao wamestahiki dhambi, basi wawili wengineo kutokana na warithi wenye kudai haki washike makamu ya wa mwanzo, nao waape kwa Mwenyezi Mungu wakisema, hakika ushahidi wetu ni wa haki zaidi kuliko ushahidi wa wale, na sisi hatujafanya dhambi. Hakika hapo tutakuwa miongoni mwa waliodhulumu. Hivi inaelekea zaidi ya kwamba watatoa ushahidi ulio sawa au wataogopa visije vikaletwa viapo vingine baada ya viapo vyao. Na mcheni Mwenyezi Mungu na msikie, na hakika Mwenyezi Mungu hawaongoi wapotofu. Enyi mlioamini, msimuulize nabii mambo ambayo Mwenyezi Mungu amekuficheni mkataka yafichuliwe. Na mkamuuliza nabii katika uhai wake, kwani Qur'ani inamteremkia bado. Na Mwenyezi Mungu atakubainishieni itakuhitajika. Mwenyezi Mungu amekusameheni kwa yasiyotajwa, hatokuadhibuni kwayo. Na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa maghfira na mwenye wasaa katika upole, basi hana papara katika kuadhibu. Katika jamaa waliokutangulieni walikuwa wapo waliouliza mfano wa haya mambo mazito mazito, na manabii wao walipowakalifisha ya kufanya wakaona mazito kuyatenda, wakayaacha na wakawa ni wenye kuyakanya. Kwani Mwenyezi Mungu hupendelea wepesi wala hapendelei uzito, na kuwakalifisha watu kwa wanayaweza. Mwenyezi Mungu hakukupeni ruhusa kuharimisha kitu alichokuhalalishieni, na kwa hivyo mkenda mkawapasua ngamia masikio yao, na mkajizuia kuwatumia mkawaita bahira, mkawawacha kwa kuwekea nadhiri, na mkawaita saiba, na mkaharimisha kula kondoo dume, na mkawatoa kuwatunza kwa masanamu, na hata kondoo akizaa dume la jike mkamwita wasila, na mkakataa kumchinja dume lake. Wala Mwenyezi Mungu akukufanyieni sharia ya kukuharimisheni msimtumie ngamia dume baada wakishazalikana kutokana naye matumbo kumi, naye mkamwita hami. Mwenyezi Mungu hakukutungieni sharia yoyote ya namna hiyo. Lakini waliokufuru wanazua uongo na wanamsingizia Mwenyezi Mungu, na wengi wao hawatumii akili. Wakati wa jahiliya kabla ya Uislamu, Waarabu wakijiharimishia wenyewe asiyoharimisha Mwenyezi Mungu. Katika hizo ni kuwa ngamia akizaa mara tano na mtoto wa mwisho akawa dume, basi wakimpasua sikio lake na wakaharimisha kumpanda, na akawa haijuzu kumfukuza kwenye kunywa maji au kula machunga, na wakimwita bahira, yani aliyepasuliwa sikio. Pili ilikuwa mtu husema, nikirejea safarini au nikipona maradhi yangu, basi ngamia wangu ni saiba, yani aliyeachwa, na anakuwa kama bahira. Tatu, na walikuwa kondoo akizaa jike humfanya huyo mtoto ni wao, na akizaa dume humfanya ni wa miungu yao, na akizaa dume na jike, basi hawamtoi mahanga huyo dume tena kwa miungu yao, na humwita huyo kondoo jike wasila, yani amemwasilia ndugu ya dume. Nne, na pia walikuwa akitokana na fahali mizao kumi, basi husema mgongo wake umehamika, yani umehifadhika, na wakamwita hami. Huwa basi hapandwi wala hatui kui mizigo. Na hawa makafiri wakiambiwa, njooni kwenye yale aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu katika Qur'an na aliyoeleza mtume ili mpate kuongoka kwa kuyafuata, wao husema yanatutosha tuliyowakuta nayo baba zetu. Yawafalia hawa kusema hayo? Yapokuwa hao baba zao ni kama nyama hoa, hawajui lolote la haki wala hawajui njia ya kuendea yaliyo sahihi. Enyi mlioamini, fanyeni pupa ya kuendea kwenye matengenezo ya nafsi zenu kwa kumtii Mwenyezi Mungu. Upotovu wa mwingineo hautakudhuruni ikiwa nyinyi mmo kwenye uongofu na mnalingani ya haki. Na nyote nyinyi marejeo yenu ni Mwenyezi Mungu peke yake siku ya kiyama. Hapo atakupeni habari ya vitendo vyenu na kila mmoja wenu atamlipa kwa aliyotanguliza. Na wala hapana hata mmoja ataishikwa kwa dhambi za mwinginewe. Enyi mlioamini, mmoja wenu anapoona alama za kukaribia mauti na akataka kuhusia lolote, basi kushuhudia wasia huo iwe kushuhudia watu wawili waadilifu katika jamaa zenu au watu wawili wengineo ikiwa mmo safarini na ishara za mauti zikatokea. Wazuieni wawili hao baada ya sala wanapokusanyika watu, na waape kwa jina la Mwenyezi Mungu wakisema, hatubadilishi kwa kiapo chake kwa chochote, hata ikiwa ni kutufaa sisi au yeyote katika jamaa zetu. Wala hatutaficha ushahidi aliotuamrisha Mwenyezi Mungu kutimiza barabara. Kwani tukificha ushahidi au tukasema lisio la kweli, tutakuwa miongoni mwa wenye kudhulumu na kustahiki adhabu ya Mwenyezi Mungu. Na ikionekana kuwa mashahidi wawili hao wamesema uongo katika ushahidi wao au wameficha kitu, basi waliona haki zaidi kushika mahali pao ni wawili wengine walio karibu zaidi kuhusika na warithi wa mali. Hao washike pahali pao baada ya sala, wadhihirishe uongo wa waliotangulia na waape kwa Mwenyezi Mungu kuwa wale mashahidi wa mwanzo walisema uongo. Na yamini yetu inafaa zaidi kuliko yamini ya wale. Na wala hatuitupi haki katika yamini zetu, wala hatuwatuhumu mashahidi wale kwa uzushi. Kwani tukifanya hivyo tutakuwa katika waliodhulumu, wenye kustahiki adhabu ya mwenye kumdhulumu mwinginewe. Hukumu hii ndiyo njia ya karibu mno ya kuwezesha mashahidi watoe ushahidi uliosawa kuhifadhi kiapo chao kwa Mwenyezi Mungu, au kwa kuogopa kufedheheka kwa kudhihiri uongo wao pindi ikiwa warithi watakula yamini kupinga kiapo chao. Nanyi mumuangalie sana Mwenyezi Mungu katika viapo vyenu na amana zenu, na zitiini hukumu zake na muwe radhi nazo, kwani katika hayo ndiyo yanapatikana maslaha yenu. Na msikhalifu hukumu za Mwenyezi Mungu, msije kutoka kwenye utiifu wake, kwani yeye hamnafiishi kwa uongozi wake mwenye kutoka katika utiifu wake. Ile siku ambayo Mwenyezi Mungu atakuwakusanya mitume awaambie, mlijibiwa nini? Watasema, hatuna ujuzi, hakika wewe ndiye mjuzi mkubwa wa yote yaliyofichikana. Na pale Mwenyezi Mungu ataposema, ewe Isa bin Mariamu, kumbuka neema yangu juu yako na juu ya mama yako, nilipokutia nguvu kwa Roho Takatifu, ukazungumza na watu katika utoto na utu uzimani, na nilivyokufunza kuandika na hikma na Taurati na Injili, na ulipotengeneza udongo sura ya ndege kwa idhini yangu, kisha ukapuliza ikawa ndege kwa idhini yangu, na ulipowaponesha vipofu na wakoma kwa idhini yangu, na ulipowafufua wafu kwa idhini yangu, na nilipokukinga na wana wa Israeli ulipowajia na hoja zilizowazi, na wakasema waliokufuru miongoni mwao, haya si lolote ila ni uchawi mtupu. Na nilipowafunulia wanafunzi kwamba waniamini mimi na mtume wangu, wakasema tumeamini na shuhudia kuwa sisi ni Waislamu. Wanafunzi waliposema, ewe Isa bin Mariamu, je, Mola wako mlezi anaweza kututeremshia chakula kutoka mbinguni? Akasema, mcheni Mwenyezi Mungu ikiwa nyinyi ni waumini. Wakasema, tunataka kukila chakula hicho na nyoyo zetu zitue, na tujue kwamba umetuambia kweli, na tuwe miongoni mwa wanao shuhudia. Akasema Isa bin Mariamu, ewe Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wetu, tuteremshie chakula kutoka mbinguni ili kiwe sikukuu kwa ajili ya wa mwanzo wetu na wa mwisho wetu, na kiwe ni ishara itokayo kwako, basi turuzuku, kwani wewe ndiye mbora wa wanaoruzuku. Mwenyezi Mungu akasema, hakika mimi nitakuteremshieni hicho, lakini yeyote katika nyinyi atakayekanya baadaye, basi hakika mimi nitampa adhabu nisiyopata kumpa yeyote katika walimwengu. Nanyi kumbukeni siku ya kiyama, pale Mwenyezi Mungu atakapokusanya mbele yake mitume wote, akawauliza, hao kaumu zenu niliokutumeni kwao wamekujibu nini? Waliamini au walikanya? Na hao kaumu wakati huo watakuwa wamehudhuria ili hoja iwe juu yao kwa ushahidi wa mitume wao wakisema, hakika sisi hatujui yaliyotokea baada yetu kwa hao ulitupeleka kwao. Ni wewe peke yako ndiye unayajua hayo, kwa kuwa wewe ndiye uliyekusanya ujuzi wa vilivyofichikana kama unavyojua vilivyodhahir. Na wakati huo Mwenyezi Mungu atamwambia Isa mwana wa Mariamu miongoni mwa mitume, kumbuka neema niliyokuneemesha wewe na mama yako katika dunia nilipokutia nguvu kwa wahi, yani ufunuo, na nikakutamkisha nawe ni mtoto mchanga ili kumuondolea tuhuma aliyotuhumiwa mama yako, kama nilivyokutamkisha nawe ni mtu mzima kwa ufunuo niliokufunulia. Na nilipokuneemesha kwa kukufunza kuandika, na nikakuwezesha kusema na kutenda yaliyo sawa, na nikakufunza kitabu cha Musa na Injili niliokuteremshia wewe, na nikakuwezesha kutenda miujiza asiyoweza mtu mwingine kuitenda, ulipotengeneza ndege kwa udongo kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, ukapuliza akawa ndege aliye hai kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu si kwa uwezo wako, na ukamponesha mtoto kipofu, na ukamponesha mkoma kwa idhini na uwezo wa Mwenyezi Mungu, na yakawa kwa kupitia mikononi mwako makadara ya kufufuka maiti kwa idhini ya Mwenyezi Mungu na kudhara yake. Na pale nilipowazuia Mayahudi wasikuue na kukusalibu, nilipowaletea miujiza wapate kuamini, nao baadhi yao walikanya na wakadai kuwa hiyo miujiza si lolote ila ni dhahiri uchawi tu. Katika Injili ya Luka inasemwa, malaika kutoka mbinguni akamtokea akamtia nguvu. Luka 22:43. Na katika Injili ya Yohana 5:30, Yesu anakiri, mimi siwezi kufanya neno mwenyewe. Ewe mtume, watajie umma wako yaliyotokea tulipowatia hima kikundi cha aliyotaka Isa wamuamini Mwenyezi Mungu na mtume wake Isa, na wakamuitikia wakawa ndio wanafunzi wake maksusi, na wakasema tumeamini, na shuhudia ewe Mola wetu mlezi kuwa sisi tumesafi nia zetu na tunafuata amri zako, yani Waislamu. Ewe nabii, taja pia yaliyotokea pale wafuasi wa Isa wenye ikhlasi waliposema, ewe Isa bin Mariamu, hivyo Mola wako mlezi atakuitikia ukimtaka akuteremshie chakula kutoka mbinguni? Isa akawaambia kuwajibu, kama nyinyi ni kweli mnamuamini Mwenyezi Mungu, basi mhofuni yeye na fuateni amri zake na makatazo yake, wala msitafute hoja ila nilizokuleteni. Wakasema, hakika sisi tunataka kula katika chakula hicho ili nyoyo zetu zitue kwa kudra ya Mwenyezi Mungu tunayoiamini, na tujue kwa kuona kwa macho ya kuwa hakika ni kweli hayo unayotuambia yanatoka kwake Subhanahu aliyetakasika, na tupate kutoa ushahidi kwa muujiza huu kwa hawa ambao hakuona. Isa akawaitikia na akasema, ewe Mola wetu mlezi uliyemiliki mambo yetu yote, tuteremshie chakula kutoka mbinguni kiwe ni sikukuu kwetu kitapoteremka kwa walioamini miongoni mwetu, kwa waliotangulia na waliotaakhari, na kiwe ni miujiza wa kutilia nguvu wito wako, na uturuzuku riziki njema, na wewe ndiye mbora wa kuruzuku. Mwenyezi Mungu akamwambia, mimi nitakuteremshieni chakula kutoka mbinguni, lakini mtu yoyote atakayepinga neema hii baada ya kuteremka, basi mimi nitampa adabu ambayo sijapata kumpa mtu yoyote, kwani huyo atakuwa anakanya baada ya kwisha shuhudia dalili ya imani aliyoitaka mwenyewe. Na pale Mwenyezi Mungu atakaposema, ewe Isa bin Mariamu, ati wewe uliwaambia watu nifanyeni mimi na mama yangu kuwa ni miungu badala ya Mwenyezi Mungu, atasema, subhanak, wewe umetakasika, hainifali mimi kusema ambayo si haki yangu. Ikiwa nilisema, basi bila shaka umekwishia jua. Wewe unayajua yaliyo ndani ya nafsi yangu, lakini mimi siyajui yaliyo katika nafsi yako. Hakika wewe ndiye mjuzi mkubwa wa yaliyofichikana. Sikuambia lolote ila ulioniamrisha, nayo ni mwabuduni Mwenyezi Mungu, Mola wangu mlezi na Mola wenu mlezi. Na mimi nilikuwa shahidi juu yao nilipokuwa nao, na uliponifisha ukawa wewe ndiye mwangalizi juu yao, na wewe ni shahidi juu ya kila kitu. Ukiwaadhibu, basi hao ni waja wako, na ukiwasamehe, basi wewe ndiye mwenye nguvu na mwenye hikma. Mwenyezi Mungu atasema, hii ndiyo siku ambayo wasema ukweli utawafaa ukweli wao. Wao watapata bustani zipitazo mito kati yake, humo watadumu milele. Mwenyezi Mungu amewawia radhi, na wawe radhi naye. Huku ndiko kufuzu kukubwa. Mwenyezi Mungu ndiye mwenye ufalme wa mbingu na ardhi na vilivyomo, naye ni muweza wa kila kitu. Ewe nabii, taji atakayotokea siku ya kiyama, Mwenyezi Mungu atapomwambia Isa bin Mariamu kauli ya kutangaza haki, ati wewe ndiye uliyewaambia nifanyeni mimi na mama yangu kuwa ni miungu na muache kumwabudu Mwenyezi Mungu wa pekee. Isa atasema, mimi nakutakasa mtakaso wa ukamilifu ya kuwa wewe huna mshirika, wala hainifalii mimi nitake jambo ambalo sina haki nalo hata chembe. Lau kuwa nimesema hayo, basi wewe ungelijua, kwani wewe unayajua yaliyofichikana ndani ya nafsi yangu, licha yanayodhihiri kwa kuyasema, wala mimi siyajui unayonificha. Hakika wewe ndiye mwenye ujuzi ulioenea kila kilichofichikana na kilichoghibu. Wakristo wote wanamwabudu Yesu, na Wakatoliki wanamwomba Mariamu pia, na wanamwita mama wa Mungu. Mimi sikuwaambia ila uliniamrisha niwafikishie. Nimewaambia mwabuduni Mwenyezi Mungu peke yake, kwani yeye ndiye mwenye kumiliki mambo yangu na yenu. Na mimi nilikuwa naijua hali yao nilipokuwa nao, na ulipomalizika muda ulionikadiria nikae nao, ulikuwa wewe peke yako ndiye unayewajua, na wewe ni mwenye kujua kila kitu. Ukiwaadhibu kwa walioyatenda, basi hao ni waja wako, unawafanya upendavyo, na ukiwasamehe, basi hakika wewe peke yako ndiye mtenda nguvu usiyeshindwa, mwenye hikma yenye kufikiria kila linalotoka kwako. Mwenyezi Mungu atasema, hii ndiyo siku ambayo wasema ukweli utawafaa ukweli wao. Watapata mabustani yanayopitiwa na mito chini ya miti yake, na humo watakaa, wala hawatatoka milele, wakistarehe humo kwa radhi ya Mwenyezi Mungu anavyowaridhia wao, na wao watavyokuwa radhi kwa malipo aliyowalipa. Na neema hiyo ndiyo kufuzu kukubwa. Ufalme wa mbinguni na katika ardhi na vyote viliomo humo ni wa Mwenyezi Mungu peke yake. Yeye peke yake ndiye mwenye kustahiki kuabudiwa, na yeye tu ndiye mwenye uweza uliotimia kutekeleza kila alitakalo.